أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة سورة النساء پسی ذکر کړه پنځم سورۃ تھی نزول یې پس د سورۃ فتح نه دی اخری سورۃونو کې دی ربطه او مناسبت دی د سورۃ النساء سره ربطی کلی او یو دا دی سورة النساء کی احکام ذکر شو ډیر احکام رعیت احکام راعی توسی ورسر قبائح اهل کتاب و منافقان ذکر شو ډیر دی سورة کی اغی تنم کی خود عقود چه خلقو دغه د سورۃ النساء د احکام کې دي د عقود دي اوفو بالعقود پرې باندې پرواله وکه عمل پې وکه دیم دا چې سورۃ النساء ختم شو په دې آیاتو یبین الله لکم ان تضلوا چلا بیان کی تاسو ته چې ګمران شي مری ته پاره سورۃ المائدہ راو چا بیان په دې کې وی خصوصا چلا وا تکلیف ها درې مداو چې سورۃ النساء کې اصلاح د معاشری و عموماً هر قسم کداغی احکام و تعلق دیو یو تن سرو تعام خلق سرو کی احکام در رعیت و طویل او کداغی تعلق دو زمانی دو سربران او سلطان بادشاہ سرو دا عمومی احکام و دی سرت کی خصوصی احکام ذکر کئی چغی تعلق صرف د حل او حرمت ته مصلی سره دی د اکل او شرب ته مصلی سره دی دیتا تخصیص بعد التعمیم وی تخصیص پس التعمیم نه کړه د ځکه پس د سورۃ النساء راوړو سلورم دا خباسات ذکر کرده احلی کتاب و ډیر پا کسرت سره سورة النساء کی سورة امائی دکی باوی چی دی سر تعلقات پریده اکاون ایت کی باوی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنسوار اولیاء مینی سے پریده معالیت ختم کی دی سر تی ټول د خباستون نه ډک دی ولی هغه یو د کتاب ستیا دینو پنځلس عیبونه بیان شو کړه یسالک اهل الكتاب دومره عیبونه په کې په یو ځای باندې د دې سورۃ کې چې پری ده او پنځم تروا سیدال سورۃ النساء کې حکم کړو په ادا د حقوق سره چې ان تو ظلمانه ته اله له ته پنځوس کې ویلو دې سورۃ کې په ابتدا کې وایي چې اوفو بالعقود دا غره دا الله وعدی دی په دی باندې پوراواله وکه ها جزیره بسیدار دی سورت نساء کې ویلو کونو قوامینا بالقسط شهداء لله هغه 135 آیات جو کنه ترغیب پکې چې په گواهو باندې په بیان باندې کله کړی غواړي دلته هم اقصی وی فاطمه یاد کې یا ایو الذین آمنو کونو قوامین شهداء لله بالقسط لک تغییر او تبدیل به پکې نوم داو چلتے ویلی فبما نقضیم میثاقهم تو عدید ما طول حال بیان کو تلتبوم او 155 کی فبما نقضیم میثاقهم وعدی اما تکڑی حلتا 155 او دلتا کی بار 13 آیات کی وم داو چلته هم شرک پھیلی ذکر کړو وی جمالن چلو امرنم ولا امرنم فلیبت کن ازان الانعام 118 کی ویلو شرک پھیلیو پکوما دل زوداوی تفصیل کی چا انعام سدی 103 آیات کی كما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام نزل خار أترون ربط داو ألتا يوم مسألة صلاة ذكر كروا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى دلته بعد هغه د پاره د طهارت بیان کوي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم من زمانات کې مرزا او چلته د قتل سمرت بیان کو قتل خطا او قتل عمد او قتل دلته سورته مائده کې وداغي عظمت بیانې چې دیو تن قتل د ټولي دنیا قتل له عرب چې اسمی مون بیان کړو چې دا اندازلون نساء مونږ دلم نکو په نساء باندې فانزل علینا مائده تم من السماء مونږ باندې مائده نازل کړه د اسمان نه دعوه ده صورت تا اصلاح ده مسئله ده حل و حرمت تقسیم ده صورت تا لسو بابونو تا اولنا تر اخره پوری دیکی لس باب دی اول باب دې دا اولنا پنځم آیات پوری اذا قمتم الى الصلاه دویم باب دې پنځم آیات نا دولسم پوری ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دریم باب دې دولسم نا نلسم پوری چویز قال موسیٰ لقومه بیاس الورم باب دے نلسم نا پورا سلو اختم پوری بیا پینزم دا سلوی اختم نا ترکاون پوری ابیا دا اکاون نا تریاسٹ پوری اوام باب دے بیا تریاسٹ نا ترچیاسی پوری اتم باب دے ابیا چیاسی نا ترنانوے پوری نحم باب دے بیتر اخیر پوری لسم خلاص ایداد چی دے اول باب چی پینزو آیاتونو کی دے اول نتر انزم دے کبا دا سلور مسلی بیانی دلا حرام حرام اذبندیانو حرام حرام نا او نظر د الله صحیح او نظر د غیر الله شرک تسلور مسلې بیانې دی اول باب کې دویم باب کې پنځم نه دولسم پورې امر مصلح مسله صلات په ذکر کوي امر مصلح بیا دریم باب د دولسم نه نلسم پوری اگه که با داغ خلق و مثالو نی چو عدی اماتی کری وی او فو بالعقود خلاف کری و داغی دوانا منیب ذکر کئی یهود او نصارا بیس الورم بابای نلسم ناسل و اختم پوری اگه که مثال ذکر کئی دا متکاسلینو چو موسیٰ علیہ السلام ورطوی جہادو کہے اوی لانوڑو دانو لسم نبیش پگشتم پوری بیش پگشتم نا پلوا ترسلوی اختم پوری پینزم بابی اوی کی بدری خبری چیخ پل دفاعو کہے پل دفاعو کہے ظالم نزان بچ کے دا سمکوئے لکا حابیل چکڑیو او حدود جاری کے تین چیز کے دا حدود ہی کر دے او درین بابا کی ترغیب عمال صالحہ ہوتا پین چیز کے جواب تویل الوسیلتا مدی پینزم باب کی دادری خبری بخار انتقام ظالمنا اجراد حدودو او اعمال صالحا سبب دا نجات تے سلو اختم پوری بیا سلو اختم نا طریقان پوری شپگم باب وغی کی تسلی د پاره د پیغمبر چې ایو رسول الله یحزن کلذینا یسارعون بالکفر دې په ځوان دي پریشانی مکو بیا ووم دا باب دې کاون نام 63 پورې اږي کې يهودنا برائت یا ایو الذین آمن لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض 63 پورے دریش پیتا بیا 63 نام تر 67 پورے اتم باب دے ہوئے کہ علماء سوء حال جداغی نظان بچ کے لولا انهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسماء واكلهم الصحت څنګه دا غي نظام ساتي دا غي دا علما هم نظام ساتي یا نه هم باب دې 67 نشورو کیږي اغی کی ترغیب پی تبلیغ دے آئیو الرسول بلغ ما انزل الیک اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اغی کی وہاں مسائل تبلیغیہ ذکر کی پنزو مسائل تبلیغیہ قدین اہم باب کی تر ستاسی پوری بیا ستاسی نا تر اخر لسم باب دے اوی کی بعد مسائل بیا ذکر کی چمخ کی ذکر کریو حرام او حلال تحریمات دا اللہ و تحریمات دا عبادو نظر و نیاز دا اللہ و نظر و نیاز دا عبادو دا اول باب اعادہ بکی پدی لسم باب کی اخری کی ستاسی نا تر اخر پوری دا لسم باب دے او دیکھی عادت آغی سلور و مسائلو امتیاز بیرست راضی بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود ایمان والو پروالو قید اللہ پٹول وعدو باندی چپاغی وعدو کی یو وعدا دا تحلیل و دا تحریم هم دا وحلت لکم بهیمت الانعام بس چدا سکلا پروالیو کو وحلال کری سستاو دا پارار قسم چار پایان دی پروالی کی تصوائن دا اللہ دا نعمت تے چی بیا پا حلال سیزنو تا حرام نوائے ذکر اغتا دا جاہلیت پا وقت کے حرام شیو او جاہلیت رد شو پا دے سرا مداغی غا حرام با حرام نی احلت لکم دا عقود مانا کی مفسرین مختلفی ذکر کئی امام راضی وی ملتزمتم بی ایمانکم تاو چی ایمان راوڑے دنو پخپلیم پزان لازم کری سوم لازم کری دی انواع العقود والعهود قسم قسم وعدیو احکام فی اظہار طاعت اللہ چمو دا اللہ عبادت کو نو اوفو بتلک العقود اللہ دا توی چوس وقت دے کن تا چی ایمان روڑو نو ٹک دتا یو کلیمہ وی لیوا فا کلیمہ کے دیر سپراتو نو اگر دا عقود ان راشے اس پہ وفاو کہ اس پہ وفاو کہ او دغه سی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی پسبان دی بما احل و بما حرم و بما فرض و بما حد فی جمیع الاشیاء چلا کم حلال کری دی کم حرام کری دی کم فرض کری دی ایکم حدود تاسو باندې لازم کری دی قصاص وغیرہ ٹولو کے اگر پدی عقودو کی داخل لی کا نخا حسن بصری ہوئی یعنی بذالکا اللہ پدی سرسمت لب دے عقود الدین وهما عقده على نفسه چې بندہ په خپل ځان لازم کړی من بيع و شراء معاملات ټول دین ده کنه خلق ذات نه استری وخا نه حسن بصری وی دا په کې داخل دي ما عقده المرء على نفسه من بيع و شراء و اجارت و کرائن و ومناهكه مناكحه وطلاق ومزارعه ومصالحه وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك قرطبي نقل کوي کدا یو بل سره بیا او تجارت کوي نظام کدا تاسو باندې سونه په اجاره ور کوي خلکو لا زمکه شوي سرویسو ګاډي شو او په کرایه ور کوي خلکو لا ټول عقود دي ګره کوم مسله دې نکاح دا کده طلاق دا کوم مسله د مزارعت دا کما سره د مصالحت ته دو قوم روغه د دو خلق روغه دغه سي عتق او تدبير دا ټول په دې عقودو کې داخلي الله وي اوفو بالعقود په دې باندې پورا والي وکه کنه عام حکم چې نمراد دي کلا چې تاسو پرواله وکړو په عقود باندې نو حلت لكم بهیمۃ الانام اوس به پکې دا نه وي چې دا خرمه او دا نه خرمه دا زماده پاره خدي او دا خنه دي نه اول به کلمه نه وي کنه چې کلمه دې وویل دا ارس پکې را ده ها چې کوم الله حلال کړی دا به حلال غني چکم اللہ حرام کری دیگا با حرام گنی اپتہ لگ دی چتا وفا اکڑ پا عقود باند دیو دلیل شکانا بحیمت الانعام ار قسم چار پایان خوا تا چکم رستو انعام کی بیانیت قسمہ سوکو سرا دا زنگل اغا حلال جانور امر گری کیوسے بقری وحشی حمار وحشی زیبرا چوتوی تا پاگی کی حلال لکن الا ما یتلا علیکم ام اگر آگا چلستلی جی پتا سبان دی پدی قرآن کی او خاص کر پدی سورة المائدہ کی داغی نبزان ساتین داغی تفسیر رست را دی پورا ادی سورة کی تفسیر دا قرآن بل قرآن دیر دیات تی نو دې څنګه جدا کړو چې الله حرام کړی دی او هغه په خپل ځای حرام دی هغه به استاد ته بیان کړی شي دا وینه بزان ساته ها الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم او دا بیانې دا غنه یو ازنا قسم چې دا محرمات ډیر قسمه دي ښه سو ابدی محرمات دي چې اگر استر راضی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر هغه ابدی محرمات دي ښه او سو وقتی تور سره دي لږ وخت پاره هغه دا چې اوسړې په احرام کې دي نو په ځبان دي ډیر سیدونه حرام دي کار کول په دغه کې یا په حرم کې نه په دغه وخت سره دی بس احرام هم لګي روزي دوزري او حرم کې هم دې دور وخت نه وي نو دغه ولګ وخت لپاره په الله کار حرام کړی نه دا دغه امتحان دی بسو د دې تفسیر به هم په اخر د صورت کې راځي وګت تفصیل غیر محل الصید او دلته ایسی نشاندهی وکړه وګور اولی رد کو په تحریمات او د عبادو جو حلت ځان حرام المکوی او حلال دی نو ده ور پسې خپل محرمات خو چې ما حرام کړی دي نو هغه حرام دی کله لږ وخت پاري لږ اخکار کول په احرام کې یا په حرم کې غیر محل الصید وانتم حرم مکه کې حلالون کې اخکار چیتا سو پہ حرام کی اصل کی کونو غیر محل صیدی عذاب کو لینشو پا مخیبانی ذکر بیا دا مستقل مسئلہ دا بے استقلال خرابی گی او دیتا محرمات الہیوی وقتی تور سرا سوید نمرات اغسل دون دی چیزاگی وقع خوریشی حلال سیدون لکه اوسه شو اسویا شو اداه سیدون دا حلال او چې کوم مردار دي لکه لیوګانو شرمخانو هغه په حرم کې من نه دي هغه ته هوکار نشي ویل او چا وی چې دي کې دا الله سب مطلب دي چې دا حلال دي دا حرام دي ان الله يحكم ما يريد تیتا علت اجمالی ویلشی اللہ ویدل تزمر قدر وورا نور تفصیل با ترست کوما دا مختصر جواب دے کسوک دبوز کی چدا حلال دی دا حرام دی دی کس دی نوائی دا اللہ پیسلہ دا اللہ پیسلہ کی آغا چو غواری دے علت اجمالی ذکر کرده دی تحلیل و تحریم کا نو دو مسئلے ذکر شوئی تحریمات دے عباد و غلط و حلت بحیرہ و صاحبہ با کنشتہ اقرئے تحریمات دا اللہ صحیح غیر محل سوید اگا حلال و نگرنی بارے و دریوں مسئلہ ذکر کی نیازات دا اللہ نیازات او نزور دا اللہ سمطلب اغا سیدونا چباغی کی دا اللہ دا نم پوجبان دی عزت رانگلے برکت رانگلے او پمونگ باندی دا غی احترام لازم دی دا غی ادب لازم دی دا اللہ لازم کری دی خوا نو حرام دی پمونگ باندی چی دا غی بے ادبی کو دا غی بے حرمتی کو اگر دیر سیدو ندی از آگی نم دی شعائر اللہ دا اللہ دا دین نخی نشانی دا اللہ بھی گوری دا دی ادب کا ویخا دی که ازادیو نکے لکہ دنور سیدو نو یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لا تحلو شعائر اللہ حلال مگن ہے ازاد مگن ہے اغسی دنیا چدا اللہ دنم برکت پکر آگلے نگورا کاغسو زیون دی مکانات تی ہم کاغسو زمانی دی وقتون دی میاشت دی ہم کاغ جانور دی ہم کاغ انسانان دی ہم دا ٹول پکشمان چون فسرین ذکر کئی مجاہد ہوئی شاعر اللہ الصفا والمروہ والہدیا والبدنا دغسی رمی الجمار چیتانا نشتل غزیو نیادی دغسی مطواف بیت اللہ داگا چی تواب پکی کی مسعا صفا مروه لار چری کی سعی کی دغه سی الحلق والقصر بیاس او په خپل قران ذکر کوي ولا الشهر الحرام به ذبی مکه زمیاشتو د عزت اصلور میاشتي دی پټول کال کې یو رجب و اغدری رستو را روانی دی دخالی میاش تلو اختر میاش او محرم اللہ وی دی بخیال ساتے دی که با بے ادبی نہ کریں, ظلمنا او جرمنا او گناہنا او قتلنا اسی من دی پدی کی بیاڑی ارمان ہے پل اللہ دیا اونا آگا قربانے چی خلق لی گلی حدیا دا حج دا پارا یا دا عمری دا پارا سوک حج و عمرو کندائی خوا پل القلائی دا اونا آگا امیل اچول شوی چبان دی سو دم لازم شوی سو نقصان تینا شوی نو قربانی لیگی مناتا اگه تینا خاچولی قلع دا امیل تاوی نو قلعی دی اجام دا نو امیلون لیگلی نسل که دی ذل قلعیت ذل قلعیت اگه ساروی چه خلقو تغانی تاسا پٹی مٹی چولی دی نو دیتا بسوائی نا دی که دا اللہ دنم برکت راغل دی دا اگه پنم منلی شوی دی منختی دی دا اللہ کا ولا آمین البیت الحرام او نا اغا خلق و اغا بندیان چاگی قص که ان کی دی بیت الحرام دیکی دو قول دی یعنی اغا کافران مشرکان چوس مسلمانان شوی دی او اس رازینو تاسو باغی تسنو اے اخو اغا وقت کی اغی لائق نو کنا ادویم قول داری چی نلا منا نورا غلینا اعلان نو شویلا نوکو کافر برا تحجلا نوم اللہوی سوتوا ایما اگر که مونگ طولتا معلوم دا چی دا اگر نا حج کی گئے نا عمر کی گئے حضورا چی اگر پا خپل نیت کی مخلص دیکھا داغه په نیت کې د دې حرم قدر شتا بس مونږه دغه خبره ده چې قدر پاکستان د دیوی نه وته سوایو نه ځکه قران په خپل وی ښا یبتغو نفضلم من ربهم فرضوانا اغیم چې راضی نو په دې نیت باندې راضی چې الله مونږ له اجر راکی ثواب راکی طلب کی دا فضل دا خپل ربنا او طلب کی دا رضا دا اللہ کلی مخ کی تیر شو بقرہ کی جدوار جائز دی او سر حج دی نکا پوزگار او فارغ وقت کی زن لسو تجارتو کو کنا او حلال پیسے او گٹ لنو سیدہ مدگا مانا کی قرطبی چماناو یبتغون الفضل والارباح فی التجارت دغم جائز ده او یبتغون مع ذلک رضوانه وی فی ظنهم در ذی خیال اللہ په ځای نه رضا کی او ذی دا خیال چې مونږ هم الله رضا کو فی ظنهم او تمعهم بس دغه وجه نه به مونږ قدر کو ها او کچری په حرم کې الحاد کوي نو بیا به نه پریږو هغه کې او بیا اجازه نشته ها اوس ګورم مخ کې ویلو چې ښکار کول په حرم کې منع دي غیر محل الصين نو سوي کله چې تاسو د حرم نه آزاد شې نو بس هغه لږ وخت لپاره پابندي وا اذا حللتم فاستعدوا کله چې تاسو آزاد شئ نو ښکار کوئ ولې چا وایي چې ګن اوس په منې نو الله وینا نو فاستعدوا امر راغلی د وجوب لپاره نه دی چې کې سړی ښکار ونه کړي نو ګناهګار بشي ځکه چې د الله د حکم خلاف نه نه دا خود اجازت تا پار دا کم امر چراشی پس دا پابندینا دا اگه مطلب صرف اجازت قدری خوا چه اگه پابندی لرشوا الله دې لري کینو نو یفستادو بیا کار کوي ها وزیدې کې تعلیم ورکی د اخلاق او حسناو ولې قران اره خبره کوي ها د اخلاق او حسناو تعلیم ورکی الله هغه دې چې کله مؤمنانو فتح وکړه مکه معظمه فتح شوا او غلبه راده او کافرانو مشرکان مغلوب شو کمزوري شو نو که چا پکې ایمان راوړې نو هغه میازي او که چا نو راوړې نو هغه میازي چې مؤمنانو غره دې څون دلم سيګه چې ځي خو مونږ سره ظلم نکړي په خوا اګوره مونږه په یو وخت کې د حرم نه مڼې کړیو په حدیبیه کې ډېر لوی نقصان مونږ تر رسیدلې اوس به مونږ د دینه بدلې اخلو هغه مخکنه ښه فلاوینا اسلام کې دانشته اسلام بدلې نه اخلي ولا يجرمنكم شنآن قوم روچت نکی تاسو لرن دشمنی د دې قوم کافرانو خلق وی چې ښا مؤمنانم دشمنی کوي الله وینا د دنیا دشمنی نه ده ان صدوکم عن المسجد الحرام دشمنی زاوا چې تاسو یې منی کړی وې او بند کړی وې د مسجد حرام نه دې ته نه پری خو دې او دې کې خدای چا حق شته نو سینا چې هغه زیاتی په وجبه ان تاسو نن علم سیګه ان نو یې چې دې بوته نه پریدو او نه نه انت تدو زیاته مکوې دا زیاته دی ښا ځکه حرم کې دار چا حق شته کنه نو ټیک دا غیزه یاته کو ظلم کو نو خو مشرکان وایي ډیر کارونه کوي خو لیکن مسلمان خو با زیاته نه کوي ظلم به نه کوي وګوره تاسو راوچت نشه په دې خبره چنن دا غی سره ظلم زیاته او کوي او انت تدو دا اخلاق حسن دی کنه تا او دا پیسی او قوم کنیش تبی دا مسلمان نا مسلمان نا غیر چی کم قوم ندی اگی چی کل وسکوشی او کل زور راشی نو بالکل بے پکاغذ لکلی چی دی منگ سر سسکلی دی اقا با سرکو دا اگی کار دی مسلمان دا سنکی دغه لاو ته ویل چې انت تاسو خبردار ګرځياته او نکي نزياته خصکه او تعاونو علی البر والتقوا دا او تاسو رونه دي ولیکن د جهل د وجنا دې کفر اختیار کړو اوس کغي مؤمنان شوم نه خو بیا ډیر تاسو سره نږدې دي او ډیر حق یې او کنی مومنان شوینهم وتعاونوا علی البر والتقوا امداد کوي دي سره دسه د پاره د ایمان د پاره او د عمل د پاره ولستاو ځان د توحید او سنت خوخ دي عزیز پاره هم نه دي خوخه موحد خوخه چاته وي چې دا په زړه کې چا سره باندې یتي نه که یو سړی کافر او مشرک دی او د دوه سره باندې تین راضي او سوال کوي چې الله تو ته هدایت وکړي دی اوس نه پوهیږي نو څوک خو الله تعالی توفیق ورکړي چې دې هم زموږ مرګري شي علی البر والتقوا سهل بن عبد الله وی البر الایمان والتقوا سنتو چیاغ ایمان راوڑی او بیا اور سر عمل شروع کی پسنت نو خلق سر داکا ویخا تعاونو علی البر والتقوی دا ګورانی سره احسان لیکنه او دا داسې احسان دی چې دې تبل احسان نه رسی تک چاله مال ورکې تک چاله خوراک ورکې تک چاله جامه ورکې نو بس واخ بئی بیا وا ختم شي کنه لیکن چې کله ته بھگوان دې مهنت وکي او هغه د کفر نه اسلام تراوړې شرک نه توحید تراوړې او عقیده ولا صحیح کې دا ډېر لوی احسان ده حلال بر او تقوا نو دا باندې چې ری تاسو سره تاسو هغه ته داسې ګورئ لکه د خپل ورونو په شان ته او داسې وشو پکما زما چې فتح شو دا مشرکان څوک تختیدل او څوک سلامی شو چې باز مونږ جنگ نکو مونږ ته سوای او دا مومنان چې باز دی غاړې ډلې لړ ځای غاړې ادا تورې نه دی و سره وکنه دی و وتکاتو نو یې ریځبا صحابه کرام را لوته وی تاسو خو زمونږ رونه الله تاسو له توفیق درکې او مونږ په یو چې تاسو جهل ته وجنه دا کار یریږه ما مونږ چاته سوایو نا فلا تعاونوا على الاسم والعدوان امدادونه کې د دې سره چې نور هم په کفر کې کلک کې انور هم په ظلم او عداوت کې کلک کې ولي کې چرتا سو سره نن د زور نه کار اخلې او بدلی تین اخلے ناگی بخام خواہوئی چو گو را دا خوزی وس نکی دا اچھ وس یوشو نو سمونگ سر آغا زڑا دشمنی تازہ کئی بیا تا دی تین نبی نفرت پیدا شی تا دی مومنان نبی نفرت پیدا شی ناگا تب اخپل دین خخ کارشی کا نفا نو دا غسر امداد چې په کفر او په شرک او په گمراهی کې غنخه دا مګه وای ښه اخلاق او حسناو نه کار واخله دغه ته ویلی شي امداد دغی سره په ایمان او په عمل کې او په تقوا کې او د ظلم او زیاتی نه کار مخله دغی سره امداد په کفر او شرک فتق الله او یریږه ذا لنا ان الله شدید العقاب بیشک اللہ ډیر زر عذاب سخ عذاب ورکون کې دي سخ سزا ورکون کې دي تاسو له عذاب درکې درې مسلې بیان شوې سو مختصر چې تحریمات د عبادت غلط او حلت او تحریمات د الله صحیح غیر محل الصید او دریم نظر نیاز د الله زنم سیدنا اوی کې برکت راغله ښا کاغه ارسو کی پچتا سو پوښوي چیرې دهو په صحیح نیت روان دي بیت الله ته هغه ته هم سنوې ښا اگر کا ایمان نه راوړې قوم د الله پر رضا پس روان دي مسلورم مسل ذکر کی تحریمات د الله او داغی تفصیل کی خواه چه اللہ ما اطلاع علیکم داغی تفصیل دی چویلیو حلال چو استاذ دا پارار قسم جانور و اللہ ما اطلاع علیکم اگر اگر چلو صلی جو پتاسو ناغ دا دی دا حرام دی خواه حرمت علیکم المیتتو حرام کلی شوی دی پتاسو باندی مرداری ان داغی نا پیدا غستل تاوانا ادھا طول پہ عقودو کی داخل لکھا اوفو بالعقود ودامو بینا بیدن کی ولحم الخنزیر او غخاد خنزیر بلکہ ہر یوشی اماو اللہ لغیر اللہ بے او هر هغه شی چې نوم واغسته شه غیر الله پاغبان دي د غیر الله په نوم باندې اومنل شو غیر الله ارسو کو که پیغمبر او که جبرئیل او میکائیل او لوی خلق ته کنه او که نور پسې نور داسیو باباګانو اولیاء او خلق د جهالت ته جنداسي کوي کنه دا وی پیروا با په نوم منلې ها وله لغیر الله به ها پیدا باغل بوزی کنه اغبال تکی گانای کردی نو اغبال تکی یوی کئی چیزی و لغوی بوزی کسنگا ننوی دا بال تالالی اغا پنمی امان لگی نو بدداش خوا نو اوحل لکی مطلب عام دیخوا خلق تینا داغستیوا چنه دا هغه ساروی دی چې کله چاړو پیرا کاږي او کلمه و نوی بسم الله و نوی بلکی وی چې بسم عیسی بسم عزیر بسم محمد دغه مردار شخه و دغه مردار شو او کنا ولاری روغ موټی خویلی چې دا پلانی پنوم دی دغه مردار شو او هلا اواز خو ځخلی نه داغه وته ده کنه ها او دغه کې بیا اختلاف دي چې ساروی ولار دی لال کړي لانه دي پنو می بیا واستره اټول خلق ته پتا چې دا پیر بابا پنو ملاله او دغه دې کې چرتا الله ته هدایت کو مسئله وا او رضایا سوک حق پرس پی پیښ شم کنه دی کنه طالبان فرض یې ګرځي کنه طالب ته چاوي چوغور دا وې پیر بابا په نوم باندې ښا او دا سوک دی پیدا تا دې کې نوشاد نوم دی رېولې تاسو چرې اوستنو ویه ماما څه چا پیدا کړي ادا وایي چا پیدا کړي ادا پیر بابا چا پیدا کړي نو موږ هټول د الله په نوم یو دا به کتابولې د بل په نوم منلې اما سره وته شروع کړه نو هغه پوه شو نو زما دي توبې ها ها ها توبې وستا نو ته توبې وستا په دې وای سره وسې چل کو دې ساروی سره وسې چل کی دے حلال شو که حلال نشو نو تحقیق والوی چنا دے چتا حلالی تا چی یوشیل دا زہر استنو ہے کنا ارچا دا چی والا ابیا توبی و باس انو آغا با بچی و دی توبو سر و بچی نو شای عبدالعزیز رحمه اللہ وی چ په دې کې خوبس نه نه وته دي هغه د زنه نه وځي هغه د پرکو په او په وینا پارس ګټ شوی دی د سر وځ چل کول وای بد دی وی با حلال شی او کډه بولو کنه ستې شی او چې سپه او تم خل نه کی ګوره هم د خدای مخلوق دی ها انور وی چې نو بس چې هغه توبه وینستا او دا یې کړ دې پاک شو کنه ها خدای دې پارس دلیل نشتا او ما وهله قران کې څومره راغله ده هغه شی چې आवाज وکړې شو پاک باندې د غیر الله چې دا پلان یې پنوم نو هغه حرام شو حرمت پکې نه نوت نشه عبدالعزیز رحمت اللہ علیه وی چاگتا چاوی چولی چه علالیه وی چه بسم اللہ اللہ اکبر تو حلال بنشی ناغو توی آن خوبصی که درو سرایت کرده استو دیگر بذکر نام خدا حلال نمی شود ای پدکی چه کم پلیتین نواتی دا اگر اللہ پا نمونو نح پاکی گی خوا او ولی مثل سور و خوب دی او ته لکه خنزیر او لیو او شر مخپاغه کلمه وای نه پاک وشي دا ما شي ما او الا لغیر الله به اوس تفسیر ګور زمیتا تفسیر کوي قرآن په خپل چې دا مردار ستوي هر وخت قرآن وایي چې میته تو میته تو میته تو چې دا څه شی دی دا بل دی نشته دلته دا میته تفسیر کړی دی پیو پینځو سیزونو سره والمنخنقتو مردار یو دادا چې خپی کړی شي مری ته رسه پریوزی ازولنده شي او چې زو خلق ول راځي نو ساتنه قتلې مردار شو منخنقه خپی کړی شوی والموقوزه تو پکانی او پګټه وشتلې شوی چې چا وشتا پګټه باندې او زګه یو لګی دا اج خلق سو چاړما راوړنو هغه ډو وګنره پاونو فردار امام راضی وی چویت خلو فی الموقوزت ما رومیا بالبندقا داخل شو پا موقوزا کیا غشی چویشتل شیو پا بندوقا اٹو پکا پا تماشا پا دیوان اگاو موقوزا شو خا زکا اگا گولی چدا خو تیرا ندکن داو جی تیر شیئی اتب سوولی اوینت نوزی نو بس رزیز نبی کلمہ وائنو حلال اشبا چی تورسی دنو آمسات نواتیو نو آغا حلال اشبا خیر زکا چی وینت نواتی ذاتا پی اللہ اکبر ویلیو کنا او که تورسی دی ساپا کیونو حلالے بے گورے اکا تورسی دی ساپا کیو او حلال دی نکلنو بیا مردار اشبا والمترد دیتو او ساروی چې اورغړی د پرې زینا کمرنا د غرنا راورغړی راورغړی بس ابا ساته نو خيږي څوک ته نرسي ونتوی هاتو هغه چې بخکروالی شوی بل ساروی بخکروالی ابا مرشینو وما اکل السبعون اوه چه خللی اغیر لیوگانو شرمخانو او سپاتی شیوی کٹولی او خوڑنو بیاق پا کسی دی او سیو خوڑا او سی پری خودا ناغا حرام دا مردار دا لالا بکران لنو خوا اللہ ما زکیتم طول سر لگی خوا مگر اغا چه تاسو پاک پا حلالی سر پا کلمی سر زکیتم قرطبیوی از زکاتو فی کلام العرب از زبحو حلالیتوی زکا بدی سران ساروی پاک شی ظاہرن و باطنن کنا نکمون خانی خوا اجذاب چار راہ کانو حلال شوا کمو قوزوا متردیوانا توی حوا ارض جیو مسا پکیو او رسی دی او کلمہ دی پیوی چی بسم اللہ اللہ اکبر بس بیا پاک شو حدیث کی بریلیان تحریف کئی ادا ما وحل سر لگی خا ما وحل لغیر اللہ او شیط بل پنم امن لشو لیکن بیا تا زبح کنو پاک شوی خا اللہ ما زکیتم دا پاک شوی خا دا قول لذی خو یو دا اجمان خلاف سے ذکر شیخ الاسلام نے تیمیہ پا دقائق کے چھ تفسیر دے اگر پا دا اجمان شوی دا چھ دا اللہ دا منخنقنا دی پل لگی اللہ اپلنا دغه د مردارو سره لګي او د مرداري تفصيل لذينا شروع شو من خني قام او قوزام ترضياونه تيها ما کل سبعو دا يا ذي جل ما زكيتم مگر هغه چې تاسو په چاړه کاږي کلمه وای نو دا پاک شو او غيوي چې نه په دې ما او هل باندې هم تا چاړه کنه پاک شو مونږ ته وایو چې ځنی مې نه ست راخله خدا اول نه را واخلو ښا اذا زكيتم يا مردار سره لګوي د دم سره او د لحم الخنزير سره او دا بګراو نه کنا چې لما زکیتم چې په خنزیر دي چاړه راخ کا او دې چې بسم الله الله اکبر نو وړه مدرسې ته طالبان یې خوري کنا ها دا ځنه په قران کې تحریفات کوي ها وما ذبح على النصب او غسیدنا چلال کړي شي په درگاہونو کې اغام طول حرام دی علن نصبی گورا ٹک لما اوحل کدار سراغلیو لیکن دے ولی خاص ذکر کن یو خود کسرت توجینا چی داشی پا دنیا کی دیر دیکھا بل دیکھیں نظر دا غیر اللہ دمرا نہیں لکا بدرگاونو کی سوک گڑان راولی سوک غان راولی ازوک چیلیو پسکوری راولیو دائی تیزکا بیا معات کر چیزی نداتی نو باس ہے اگا چی حلالو لشی پدرگاونو کی نصب مانا بدائی کی علی الاسنام بس کل ما عبد من دون اللہ نغیت نصب ہوئی انصاب یہ بیا جمع راضی تکا ابو حیان و امازو بحا جز او ما اوحل تا دا ما اوحل او قسم دے نوچی اگی کراغل او نبیس لراؤل ولیکن خص بالذکر بعد جنسی ہی بیر خاص کرنا لشہرت الامر تکا دا خواہ دا سیدونه په دنیا کې ډېر مشهور شوی ښا او شرف الموضعی وتعظیم النفوس خلق دا غزه ډېر تعظیم کيو په عزت سره وته ګوري نو ځکه وی چې نماز به حالن نو صبحا دا مذبوحاتم حرام دي نو دا غزه هم د لعنت ته دغه یو شی د عظمت نشتا وان تستقسم بالازلام او حرام کړی دی الله چې تقسیم کوي په غشو باندې ان تستقسمو استقسام بالازلام دا چې تقسیم نشي ځان له معنی ده هغه رد کوي په جاهلیت د عربو چه عربو با پلستان بانده یو اوخ واغستو پا شریک بانده ولیکن علی السویه نا چکن سلسل روپے بے اکلنو بزر روپے بے اوخ واغستو نا نا چاو پاکی سلو آچولن چاو پاکی پنزوس آچولن چاو پاکی پینزیش اسوک با اجزانو نو اغین ویوان اغسته ذ پرېته په کاسي شریک شوم دا اوه بیا دې تقسیم به څنګه کاو هغه غشي جوړ کړی او هغه په یو ټوکر یو په یو تیلې کې جوړیو هغه غشو باندې جوړان لیکای شوی و بعضې غشي باندې باندې کلی شوی و سل 100 روپے بازی باندی پچاس بازی باندی نیمو بازی باندی تریمو سلورمو بازی غشی بدغسی و خالی بیزی غشی راخ لے در چاک پل پل قسمت تے نکلی وی اوزڑی چگش راواغستو نورکڑی وی سل روپے وی اغش وی خالی رو کوتو اگی بور پوری خاندل یری مونگ استا دی قسمت تاریان یو خوا چی دا سنگا قسمت تی استا چری دا سی غش راونوت چی اغد برخ خاوندی اگی بور پوری خاندل خوا بعد ودا ته چا به یس نو ورکړی وی ده دی غریب ته نه واخله اجه غشي وی راوته نو په وخ کې به نیمه برخه رسیدا یاره دا ډیر بخته ورزه بیا کاکا خلینی ولې خو دې دې کنه ډیر بخته ورزه ښه هغه ته بخته ور وی ښه دا تقسیم به کو نو بس چا به ډیر پیسې ورکړی او محروم شو چا باندې ورکړی دا برخه وشو دا عرب د جاهلیت تقسیم نه الله وی دا انت تقسیم بالعدل حرمت دا تقسیم کول په دې غشو باندې دا حرام دی زکه چې جاهلیت ته زه معنی استقسام بالازلام دا چې انت تقسیمو د قسمت نشي د تقسیم نه نه د قسمت نه او د نصیب نه نصیب معلومول نغبم دغسی حبل حبل یو بوتو اغی سر و اخپل سره ناستو اغی سر اغشی پراتو فاقی بلی کلیو یو غشی بانده چه نعم آو دا کار خد کامیاب ده بل بانده بلی کلیو چه لا ابل با دغسی ویس با پینو سړې برابرې ای به زه خپل قسمت معلومومه مونږ یو ته وی چې دا وخ واخلا دا وخ او سل درهما دا والا اما له شراو باسه چې هغه شی به راويست نو کله به هغه چې باغ به لیکلی چې نعم خوشاله بشو دا با ایز دیر قسمتی ما از دیر بختی ما او گور داسه بشراو چه ما دا کمکار اراده کلی و نما تیجازتو شو خوشحال بشرا کل بس اراغ دقا سی بی شکرانا مخ ککلا ایج غش بی راویستن پاگی فاندی لکلی اولا خپا بشو جروی بس کل بی داسه غش راویستی و پاک ساکو نامون جور با توی تو بیا راشا او حبل سے دی وقت کی آرام کئی نو سیو نوی خوا تو وقت پس را شک بیار آئی ویخشوی کنا داد آگی اللہی تا قسمت پا غش معلومی گی انتا تقسیمو بالازلام نبی علیہ السلام چکلا مکہ فتحش پا عورتمان بیت اللہ تنوت چوی کا تنپاگی کی دو ابراہیم علیہ السلام و دو اسماعیل علیہ السلام تصویرانو او غشی والا پلازو کے ورکرون نبی علیہ السلام استغفر اللہ ما کانو یستقسیمون بالازلام توبہ توبہ اغید دین اس خبر تغیلہ ہم لازو کے غشی ورکر چی خلقو توائے چدا مونگ چی سکون دا دیکری دی دا ظالمانو خواہ نبی علیہ السلام یغیر دین نسا خبر دی خواہ ذالکم فسق دا ٹولک چی مخ کے بیان شو دا حرام دی حرام دی تفصیلیو شو چدا تفصیل مخ کے نو شوی خواہ چی نو شوی ندریر یہودیانو ادغسی دا مشرکانو دی مومنانو تا تما اسرا و تما اسرا چیر دیب یوزل منترا اوڑی خوا دا مسلمانان و یوزل دا خپل دین پریدی امنترا اوڑی خوا کل چدان ایتون نازل شکنا باس تاگیز رو نو چاو دا چیر دا خود دیر کلک دی تو گورا ارسی حرام کلو چا مونگا کم سیدون اخرو آگئی تا حلال وائیو آگئی تولی حرام کلل پس دا مونگ دا دین اتما قتی شوا خا دین نور امید ساتل ندی پکار تا سیارا زمان کی کنا چی انوی استاد طالب راشی اگر زی بزی تقریرنا شورو کی تا مولان یو بل سرو گوری گی پیارا دیکھو اولیاء و رد کئی و دا کئی نجی کم پاکی مشرانی غیب خیر دے خبشی خواہ دیتا سراغو آلے ہو ستب تسلی ہو کئے ہو قدر عزت ہو کئے ہو چے ہو علواء ہو ناشیشتا والا بحق ہے نرمونگ بے رو روزان ترالو خواہ او کلے چے اگر وقت پو وقت اگر خپل مسئلہ تیزی وقت پو وقت او دا ردونکی اپا دیبان دی شورو کی چلا بیدا تیانا دا ما خامیانا دا دیبوئی ہی جیرا دی پلاس نرازی خان رضاقا سی جدا مسئلہ بیان شو دا آیاتن نازل شن اللہ وی علی یوما نن رضی حکم رضا نن رضی ایسا الذین کفروا من دینکم نومید شو دا کافران که یہودیان دیو که مشرکان دی دسن نومید شو من دینکم دا دینا چی تاسو خپل دین پرین خود او کلک شوی کنا داگی خطا استطا ما اسرا و چی دیو منگ رو روزان سرا مرگری کو مجھے کل تاسو دا محرمات بیان کلو ناگی نومید شو من ترکی کم دین کم چی دیو خپل دین نپری دی دیگو پا دی توحید دیر کلک دی باست داغی تا مقاتی شوانو خان انا کی روح المانی چه ان قطع رجا اهم اغیو میدون ختم شو من ابتال دین کم چه من با دیده دین باطلو دیده توحید و سنت بلرکو غید دا کار کرو او رجوع کم عنہو اجدا خلق بمونگ ترا اوڑی خواه سنگا بتحلیل هذه الخبائث وغیرها غیداوی لو چه دا دی چه کم ستا حرام وی کنا من خانقا و موقوزا و متردیا دا مونگ حلالو دا پی مونگ خرو دی دا ظالمان خواه اجی کل دا بیان شنو بس اگا امیدون ختم شنو نا امید شو تاو دا دین نا دا ای پا هر زمانه کی داس خواه نسوال پیدا شو چه نامیده شو خوص با دی مقابلی کوشش کئی تکا دیو صبری گی نکا نا اللہ فلا تخشوهم دا دین ما یری گئے بخشونی زمانه یری گئے دا دی پروام ساتھیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي نن ورځ می پوره کړ ستاسو لپاره دین ستاسو یعنی محفوظ می کړ د تغییر او تبدیل نه د کمی او د زیاتې نه ابره می کړ په تاسو باندې خپل نعمت ورزیتو لکم الاسلام دینا الله یې زه په دې خوشاله یم چې د اسلام ستاسو دین شو یا الله چې ته په خوشاله مونږ په هم خوشاله مونږ ستاسو پر رضا پسې ګرځو خا چې ته په دې اسلام باندې رضای په توحید باندې رضای نو مونږ په پسر کې رضای د اعلان شو دا روز اصل کې د جمعې روز وا دا روز اصل کې د عرفه روز و نهم روز نهم تاریخ د ذوالحجه هغه میاشتې د اختر لوی اختر نهم روز و ذو الحجہ نهم تاریخ او 10 هجری دا ګور معلومه ورځ وکړه دیو جن په اورت باندې يهوديان اعتراض وکاو په حضرت عمر چې ګور آیتن فی کتابکم لو انزلت علینا معاشر اليهود استاد په کتاب کې یو آیات ته کدا په موږ نازل شوی په يهوديانو ولت خزناه ذلك عيدا موږ به دا غروت د اختر ورځ نیولې و زموږ نه نه اختر دي حضرت عمر ورته وی کومه یاد ته هغه وی دا چې اکملت لكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا را حضرت عمر وی چې ښا بما ته دغه ورځ معلومه ده ما ته هغه وخت هم معلوم دی او مونږ خو هغه ورځ په دوو اخترو سره نیولې ده ولې ځکه یو خو د جمعې ورځ ده نو د اختر ورځ ده ښه جمعې ورځ ګورې د اختر نه کمه نه ده زیاته ده او کمه نه ده او بل عرفې ورځ ده نو هغې خو زمونږ دوه اخترې دي پاگل او به یو اختر جوړو او دا مونږ ته هغه وخت معلوم دی هغه ورځ معلومه ده چې مونږ ته ښی او دې سل کې د غصې نه ویلو چې دې آیات سره د هغې ډېر دښمني وه که نه چې ګورو چې الله وایي چې نن ورځ مې کامل کړه که نه تاسو له دین ستاسو نګور دې کې څه اشکالات دي یو اشکال خدا دی چې په دغه ورځ دین کامل شو او په 10 هجری دا دوره مخکې چې پیغمبر او صحابه په مکه معظمه کې او بیا په مدینه کې یا دومره دا ناقص دینو او چې په دې کې کوم خلق مړه شوی دی صحابه کرام شهیدان شوی دی ناغیز پناقص دین کلارو نیو دیش کالو کا جواب داو چگورا اکمال اکملت لکم اکمال دا آغا نده چه ده نقصان پا مقابل اکی رازی چیو پا لیوشی کی کمی دنو آغی تا ناقص ہوئی او پل پورا دنو آغی تا کامل ہوئی دا آغا ندی آغا کامل او ناقص تا پی جندلی دی دلتا دے اکمال نمرات حفاظت تے بولی تا دی نمخ کی بکی دا احتمالاتو چیر دا پلانے حکم با منسوخ شی دا بل با منسوخ شی او کنا په هر حکم کې احتمال وو ځکه چې وحی جاری و کنا ښه کله چې الله وی چالی او ما اکملت لکم نباس هر آیت د تغییر او تبدیل نه بچ شو هر حکم د تغییر او تبدیل نه محفوظ شو چې دې کې به تغییر او تبدیل نه راځي دلته هغه د نقصان او د کمال خبره نه ده بلکه دل سمرات د اکمال نه محفوظ والے دیکھا چی دن محفوظ چو باز دیکھ با نور تغییر و تبدیل نه دیکھا او کامل خو پاگا وقت کیو چی نبی علیہ السلام را گئے ادم اکی پچاوک کیو دری دو اعلانو کو چاییو الناسو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو باز داگا وقت نا دن کامل شوی دیکھا خودل تمانا پوروال یو به کې تغییر او تبدیل کده صورت اخیری دی کنه 112 د نورستو سوره توبه او نصر نازل شوی دی ځکه په دې کې وی منسوخ بالکل نشتا اځه مشکل لري چې اتممت څنګه وي دا یو شی نه دی نن مې کامل کو تاسو لذین استادو انن می پورکو پتا سبان نعمت خپل نگوری ادل تکی سلور سیزونا ذکر شوی دی اکمل تو اتمام تو دین او نعمت نگور دین احکام تاوی او نعمت داغی احکام و کیفیات تا طریقو تاوی دا هر عبادت طریقه شتا کنا دمانز طریقه جدا دا درو یہ طریقه جدا دا نیو احکام دی یو داغی طریقی دی خوا نو چه احکام پورشی نو دیتا اکمال وی چه اکملت لکم دینکم باس احکام پورشو خوا احکام محفوظ چه تغییر تبدیل نا او سیاری گیمہ خوا چگنی دا یو حکم کی و تغییر راشی تبدیل راشی نا او کیفیاتی پورشو نا اتمام تو علیکم نعمتیم اگر طریقی اللہ ما پورکلی دا کیفیاتو نو دین داسه شو چه اوس نو پا احکامو کی چاہتا جد شتا انی پا طریقو کی چاہتا جد شتا کجابا کی بل حکم راویست ناغا با باطلی کجابا کی بل طریقہ راویست ناغا با باطلی خوا خلقو رائستی دی کنا اوہو خلقو خواغا سیدو نرائستی دی چه سمر دا دین دی نو دور او سر نور رائستی دی چه دا عرص دے دا میلاد دے او دا کس ماں کسیم دنیا کیوں کو رکھنا خواب او طریقی والا رئیس تھی ہر عبادت لا نو دا دا اسلام نخارج سی دو ندی خواب دیو جن اچھ دا آیات نازل شوانو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجڑل چاہ تپوسو کو چه دا آیات خو زمونگ دا پار اللہ یو زیر راو لیکن زیر دا خوش آلیشی نو تولی جاڑی ناغوی لیسا بعد الاکمال الا الزوال ای قیده دادا چه کم شی کمال تورسی نو بیا پی زوال شروع کی گی نوی ززک جاڑم چو ہو اخو پتی دین باندی و زوال شروع نو دا آغا وقت نشورو دے کنا خواه نو اس پا کیڑو سوشتے نا آغا زکاو جرد خواه او زر زیم ستازو پارچی اسلام ستازو دین شو خود پا دی باندے بلش کال داو چگو رڈیر احکام دی چاگا پا قرآن و سنت کی نو او دی امامانو او دی مجتہدینو او دی فقہا اکرامو تین راویستل قرآن و سنت نے رئیس تھی خان نو دقا بیا دی دن نخارجی نو دقا جی کل آیت نازلی دی چالی و ما اکملتو لکم نو آغا احکام خنو آخو دی امامانو پوخ کے دی امام ابو حنیفا و امام مالک و دی ایمو پوخ کے غی راویست دی قرآن و سنت نے دیر زیاد کنا نو جواب داری چی پخ پل ویچی راویستو د سنره استلی د قران او سنت نا نو جوړ خارج شیخونه دي کنه دیو جن داوی روح المانی چې په علماء انما استنبط الفقهاء من الاحکام بالاجتهاد من الكتاب والسنه داخل فی الدین الکامل دا پا دین کامل کی داخلو کنا ضرور چی بل چاہتا پتنو آو اگی اجتحادو کو اگی محنتو کو نو راوی استل تینا کنا احکام تین راوی استل سمرب پدی کے اگی غور کردے دے فکر کردے گا دیو جنم اللہ علی قاری وی دے دیکھیں چرک لدین اللہ کامل کنو فلا نحتاجو فی تکمیلی الاشین غیر کتاب اللہ و سنن اس منگا محتاج نیو خوا او منگا خود کفیل شو منگا محتاج نیو دین پا کامل کولو کی بل ستا بغیر د الله د کتاب نه بغیر د سنت د نبی نه بس موږ دغه ته محتاج یو. دین په دې کې کامل ښا زموږه اچھا ته اجت نشته ښا. نو په دې باندې سوالو چې ګور کوم کتابونه اوس شوي دي دا په هغه وخت کې نه وو څوره کتابونه شوي دي په جلدونو باندې مبسوط سرخسی 50 جلد ده او بیا هم پیدا کیږي ا مبسوط امام محمد 400 مران پیدا کیږي دغه سي د فقہ د کتابونو جسم رضی کنا لیکلی شوی دي او زاحت پکې شوی دي دې ته بیا ساجاتو یا نور د فنونو کتابونه ګرامر دا چی دي کنه ولادي قاری وی دا خو په تکمیل کې نه دي دا په تشریح کې دي دې سره د قران او سنت تشریح شوی دا تشریح ځان له شی دی خو کاوه یو لفظ تا یو تکینا او بس روبا ستینا تشریح کاوه دې ته تشریح وي او تکمیل نه وي هغه لا پوره کړی دی احکام دقه دي هغه په دې کې ځای شته لکه حضرت عمر رضی الله عنه چې وی چې نبی علیہ السلام دنیا له لاړو او ولم يبين لنا ابواب الربا مونږ ته د سود پوره پوره دروازې کولاو نه کړی کنه هغه دا مطلب وکړه چې مونږ له پکې ځای پرې خوځو مونږ به باغی کې اجتهاد کوو د قران او سنت مطابق ها هغه ته تشریح وایي مولا او رضایم زه استاد زپاره چې اسلام استاد دین شو چې مخکې ویلو ان الذين عند الله الاسلام اوس پکې تخفیف ذکر کړي چې محرمات بیان شو القبان غیر لوی بوج راغسته دا وی کومګه وګیشو عائشه نه ملاویږي بغیر د دغه نه چې لامخ کې بیان شو نو بیا الله وی اجازه ته او باندې تر راڅوک چې محتاج کړي شو په مخمصتن په لوګه کې چې بل سنمومي او پزان یریږي غیر متجانب الاسم قنید قص کو ان کے گناہ تا قص گناہ تا سدے چو دل عزت تا پارے خوری اوی دیر اخوا گوا خوا یو پوٹے وی بل را کتا سنہ دا کاروانا کہہ کنا تب اگر اوز گناہ تا لا سجے غیر متجانب الاسم نبی میلان کو ان کے گناہ تا اوی خوڑا اللہ تو اجازت کرو فین اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کون کدے مہربان دے باکہ رخصت ورک خلق تخا ادھا عرضے کی دا سی راغل بھی خوا کلے چی رخصت ورکن دا سی دون دا غید پارا حلال شو چی حلال شی نمخ کی منگویلیو کی اوصلی دا جہالت تا وجن اووی چنن زبط نو مردار خورما نو خورما امر شنو اور تبزی لکه خودکشی وکړوي ښا یسالونک ماذا احل لهم حرام بیان شو خلق وږي خو چوس ور پسې حلال بیانې کی خلق وږي ته وږي کنه او حلال پکې بیان نشو ناغی تپوسو کو چیغا حلال کم دی کنا بس روجہ بنی سو تپوس کی استانا چیسا حلال کلی شو ددید پارا گوری یسالون کراغلے غائب سیغا دی تپوس کی استانا چیسا شی حلال کلی شو ددید پارا نزکا احل لهم راغفا اوم غایبون داوم غایب را اوز کچره اغمو تکلیم را غلوی چه نسألو کام ای پیغمبر تپوس کو مازا وحل لنا بیا بدا سراس پر کلی چه سوال کیسی غد غایب وا ردلتا هم غایب را غی چه سشی حلال کریشو دید پارا دی سر اوڑیر غم پیدا شو چه حلال پکی جوڑ نشتا قل احل لکم الطیبات او آیا دیتا چه اغا خو معلوم دی نو چه اوشی معلوم ان داغ ذکر تساجت تی چه اوشی دیر مشعوری داغ ذکر تساجت تی اخوار چاہتا معلوم دی مخی ذکر شو احلت لکم بحیمت الانعام دیوی جو کنا بودی باندیا سی ورختائی را لکا حلال کلی جوزدار دا پارا سپا و سترا و پاک سیزونا طیبات ستا ہوئی مدارک ہوئی الطیبات هی کل ما لم یأتی تحریمه فی کتاب اللہ او سنت رسول اللہ او اجماعن او قیاسن ارغا شیع چی داغی حرمت نہیں راغلے نہ پا قرآن کے نہ پا سنت کے نہ پا اجماع دا مجتہدین کے نہ پا قیاس دا فقہاو کے بس نہ طیبات چکا نہ تھا کل ما لم یأتی دغسے تفسیر ابو سعود موئی چت طیبات مالی سبی خبیثن چستا تے کرکا نکی عند اتباع چه خبیث نی عند اتباع سلیمتی دو صحیح حلقو پا طبیعت باندی بد نرازی ولم یتنفر او نفرت نکی گی نو آگا طیبات تی پاک سیزو ندی نفا وہ سوئی چیز ذکر کو لیا نا چیزا دو رہے حرام ذکر کرو نو دغا بے ہم لوگ کچھ شمارلیو زمان بڑا خوشوے ہو جواب دا دا چھ پاگل ہے اشمارلی شی محرمات خوڑیر لگ دی از شماری دی دامخ کی چیز ذکر شو او حلال او پاک خوڑیر شی دی نو اسوک شمارلی شی ادا دا قرآن اصول لی چیز کم شی اقسام دیر نو اجمالا نوی نم واخلی خوا جو حل لکم الطیبات ذکر دے اور پس خوا طیبات گورے دنیا کے خوا تو چیزی کا نا نبذی مارکٹو نو کے اوپذی بازارو نو کے دا سمر سیدو نا پراتی دا طیبات تی کنا خورا دا بسوک شماری خوا نو بازی وصر ذکر کل اگا چیغی کی لگ شکو کا نا اگر شک داو چیزا تو ای بات خمونگا پی جنو اگر خمونگا پی جنو دقا نه اتا قسم ساروی دی او دقا سور سر نور او کلا کلا دا سوشی چیزی او حلال شی سر مردار شی او لگی تچ تچ مینا اللہ قدر ٹچ نڈیری ری کنا اللہ کا مصابحہ کوا دیکھ برکت تے دی سر مرض لری کی گی لاس را کا یا رہ دا نوی کل دا دی جدوے حلال سی دنو سر دا مردار شی ٹچ را شی نو جدو سنگئی خواہ داغی بیان کی ادا وګور وما علمتم من الجوارح اوغه سیدنا پاک دی او حلال دی چې تاسو تعلیم ورکی ورکړی اغه لرا چې هغه کاری سیدنا دی جوارح او کې ټول رالو کاغذ زند سرو د قسم ندی کاغذ مارغانو د قسم ندی چې خلق پاره باندې ښکار کی نو سپې پکښتا کاری سپې دی کنه خلق پہ اخکار کی مردار لکا دام دی اندغا سے فدیت اندہ سرکم یوشے دے فحد وتوي تخکار ډیر ملانه ده ښا ادا سي عجيب شي رنگ ولا خدای داس ور کړی چې دا زمکه ادا ګټه دیو جنا هغه جنده هر یې وینیم نه هغه اوسه و سره خوا کې ګرځي را ګرځي ابو یې ګنده ګټه پراته ده اجرا ټوب کې پینو بس بیا ته نشي خوځې دي فحد وتوي فحود دا هم پاکستان داس نور په مارغان کې مشتري با خدا شکر ده با تور ده تا مارغان دا د ښکار ده پاره او باز پکې ډیر مشهور ده دا خو بادشاہ ده باز او شاهین په دې سره خلک ښکار کوي کنه دا ټول جوارح دي ښا ولیکن په دې شرط چې الله وی تاسو ول تعلیم ورکړي ما علمتم من الجوارح او زغی تعلیم وضاحت کوي ښا مکلبینا تاسو به پری خودن کیه دې لرا باغی احکار پسی چکل اوسه پاسی او سویا پاسی خرگوش پاسی نو تاسو باوازو که دیتا چنشتار نزیب اور پس دی اگر کدا سی مندک نمدان دی تعلیم والا خوا چستا آواز تا انتظار نکو دغا بیا کسا ڈبیس پیده او دا تعلیم والا ندی مکلبینا تاسو بے پور پریده خوا مسلطین مانا دا خوا در تعلیم یو دلیل شخا تعلمون اونا تاسو با تعلیم ورکوی دیسی دونو لر گورا هنے ہوتے خوا مما علمکم اللہ اگا تعلیم چا اللہ تاسو لدر کرے دے نو اگا سی با تعلیم دیل ورکوی پوکوی بے نو اگی او دقا علامہ دا چستا واسطا بے انتظار کئی دیم علامہ دا دا چکل اخکار اونیو نخری بینا طالب روڑی ساتلے دا علامہ دکھنے او ککل دا پکنی نو اب یا تعلیم نہ دیکھا مما علمکم اللہ فکلو مما امسکنا علیکم نخری بازی غسیدنا چیدیتا صلاح ساتلی او پخپلے نخری اگا خری بیا خواب شرطونه دي شرطونه ګوره واذكر اسم الله عليه اخله نم د الله پاغه باندې په وخت پرې خودو کې چې کله ور پرې دینو بسم الله الله اکبر په وخت پرې خودو کې ها واتقوا الله يريګه د الله نه دې شرطونو خیال ساته ان الله سريع الحساب یقیناً چې الله د سره اوس حساب کتاب کوئی کو رډیر لري نه دی کته وی چې کله وی ښا نو الله یې په دې کې غوړه خیال کوي اسنه چې تعلیم وال نه ای او تاسو دا غوښ کار شیخ ورې عمرداري بیا ولی که تاسو ول اواز نو ور کړې و منډکړه نه ده نه دی یا چې وینو نو په خپل پیرا لګیا شو چې اول ځان دې بیا جان دې دا تعلیم والا نه دی دا تعلیم نه دی یا دا چې تاسو پینوم د لانو په خوځ پرې خودو کې دغه دې مثال لا سي نه کپاله له باندې جواز کړي هغه به حلال ښه صرف په دې مارغانو کې د بازو خلقو اختلاف شته دي کنه چی مارغان دور تعلیم ناخلی ٹک دا چی تو تویزا و نزا دغا با پوئی گی فاقی دا تعلیم نشی غستی چلتی و نیسی نو تالا دی روڑی داگی نیو پدور اخلاسا وی نوی خیر دی داگی دا پار داگا لک تعلیم بس دیخا دا بی زاوی وی نو قال بعضهم لا اشتری تو ذالکا فی سباعت تیور په مارغانو کې ویدی تاجت نشتا ولی لأن التعذیب الى هذا الحد متعذرنو تعلیم ورکول تر دې حد پورې چې په دې پوه کې چې هغه به تاله راوړي خوري به نه نو دا ګران دي کنه. نو بعضی چې دونه ځاځي چې هغه تعذر د وژن دا ښه او قال ابو حنیفه ابو یوسف و محمد و ظفر ټولوی چې یو کلو سید البازی باز چې زه شی اون نه بخړی شي ښا و ان اکلا لاغي وي ښا غیم دا وي اگر کاغه ته نس شی او خور ځان دا نو خو جتا د اخلاص کنه بیا خور کنه ښه او جساس وی چې هاذا یدل علی ان حال الارسال دا سوشی پری خودل داوی بی منزلت حال الزبحی دا پا منزلت زبحی دے او پا زبح کی خوب بسم اللہ واجبی نو دا غزی جتا سوشی پری دے ناغی کی با بسم اللہ وی خواه دا جوابو شو چتوی چیارا حلال سیدو ندی خوچی مردار و سارا تچی نو خیر دا مردار گورا استاد پاره مردار نه ځکا د تعلیم غستره او علم دومره په دنیا کې برکتی شیره چې دا غا خله پاک شوا د مردار شي خله پاک شوا ته د علم په جوان ده دا دومره برکتی شیره چې دا علم په انسان کې راځي چې دیو کم په لذي توبه خدای روی د دیو جنا دا سپه او دا سیدونه خوشو دا مشرک نه ځکه که دا غد لاس شیشی نا حرام دا با نخوری گواری خواه چه دا مشرک لاس و ترزیدلی کنه نپاکی خواه او دا سپی اغا پاک دا معلومه چه دا مشرک دا سپی نا املان دیده دا لیکلی دلتا مفسرینو خواه اليوم احل لكم الطيبات نن ورځي حلال کړی چې استاد لپاره پاک سيزونه ته خو یو ځلوي چې کولو احل لكم الطيبات دیو خو لیکن دلته وسره نور طيبات ذکر کوي چې وی کې د خلق شکو چره مشرکان مخوپی جندل داغی دلاز خوبا چره نخرو خدا نور چی دا حلی کتاب و طویلی چی کتاب نم ده پی تو چی دی دا حلال سنگ دا نلائی بالکل جائز دا تا دی دا پاره و سر احل لکم الطویبات بیا ذکر کو چی گوری دا او دا احلی کتاب و حلالا یو شی دا دا دی دا پاره چی دا چازر که شک پیدا نشی خواه نن ورځي حلال کړی چې استادو لپاره دغه پاک او حلال سيزونه او ستر سيزونه اگر کو عربو په جاهلیت کې حرام کړی ولکه بحیره او صاحبہ او غیره ونه قران او وینو بس طیبات شو فتعام الذین اوتل کتاب حل لكم او ذبح تعام نمراد دل تذبح دغه مذبوحه او ذبیحه ټول تعالی حلال دا غي کسانو چې ورکړی شوی دی غي ته کتاب حل لکم ما استوذ پر حلال دا اهل کتاب دي کنه وګور دلته کې طعام وي کنه طعام خوري رام ده لیکن عام نه دي دیر زینو کې قران یو لفظ ذکر کیتا تبع عام خکاری اب عام نه کنه دا خواري وته کې کنه ولي طعام نو ولي ذبیحه اخلو اداري نور طعام نه اخلو نور کم طعام لکه هغه چې په دې دکان کې او په دې سٹور کې سمره سي زونه یې خري چاولي پکښتا چانی پاکشتا اوڑا پاکشتا وڑی پاکشتا چینی پاکشتا او ده یهودی دکان ده نو اللہوی دا خود یهودی نا که ده مشرک دکانی نوم تی ناخلا دا غصی دو نا خود مشرک دلست ام پاک دی ځکه مشرک پاغي کې سکول نشي. هغه بچینې سره او غړو سره او چاول سره سو کی نو دغه هر کافر حلال دی ښا. نو ځکه طعام نمرات خاص ذبیحه ده په دې کې خبره او په نورو کې نه چې ذبیحه ده نورو کافر و حرام او ذبیحه ده اهلی کتاب و حلال خبر ده خدغه هم یو دلیل شو واسه په دې لفظ کې شیخ الاسلام وی چې دلیل لې چې طعام نمرات ذبیحه ده ولی طعام هغه شی ته ویل شي چې پاغي باندې انسان کړي دلی ولی دا تا چې طعام راشي مخه تک نه از سرفان ډکشي نو خبرې دا غوخه وګوري چې څومره په تکلیف سره پخ کړی و اولی کټ کړی و او بیا تلکاو تکړی و بیا دا ادا ادا د خوراک شوی دا چې انسان په دې باندې خپل پورا خواري کړی دا داسې جوړ شوی دا. نو ځکه وي د طعام نه مذبوحه خلوخه ځکه چې دا سارویو او دی راواچو چاړې پراخ کا بیا ټوکړي ټوکړي کو سرمنی ته نویستا او نو طعام ته نه جوړ شنو دا دی طعام کړی دی ها دا نور سیزونه چې ته یادې کنا هغه وچ وچ سیزونه هغه الله طعام کړی د دې خو باغې کې څه دخل نشته کنا رزق او دې طعام دا معنا ده حلال دا کسانو چور کړی شوی دی ته کتاب دا حلال دا ستاسو د پاره ځکه په دې کې شکو اوس ور سره وی و طعامکم حل لهم ستاسو حلال دا دې لپاره روا ده په دې کې اشکال دی چې شوبه خو په دې مخکې کې و چر دې يهودو زلاس حلال به زمونږ د پاره رواي وکنه نو وی وی کنه خبره ختم شو نو په دې کې خوشوبه نشته چې زمونږ د لاس حلاله هغه يهودو لنا چر چا د پاره رواده او د الله دې کې صحیح حکمت او چې واتو امکم حل لهم دې ور سره وی دې خو چې شک شوبه نو دې کې وی حکمت دار چې غیرا لمن کله زمونږ د لاس شي خوري تین ځوانو ته وایا چې لکه دا هغه هوا خل زمونږه توبه توبه کنه چې داسې مشرک او کافری چې هغه مسلمان د لاس شي نه خوري او بیا مونږ له ول ورکو نو ګناه به پکی اسه نه چې ګناہی پکې کنه چې ځاګه نه خوري او هغه نه مانی کنه امونږ یو لور کو ډیر سیدو نه داشتا کنه هغه ګناہی کنه الله وی نه دی ګناہ او تو عام کوم حل اللهم یو دا دویم دې لپاره چې دا داسې یو مسله و چې دې کې دواړه جانبین جایز دي دواړه ګوره زمونږ حلاله دا غي لپاره روا دا غي حلاله زمونږ لپاره روا نو چا به وی چې دا بل مسله به هم داسې ورپسې نو کما چې د يهودو نو سوارا او لونو سره رشتہ کول د مسلمان لپاره جایز دي نو هغه به زمونږ هغه سره هم کول شي نه نه نه او د دې لپاره چې دا لومبه مسله د جانبینو نه جایز ده او دا دویم مسله د یو جانب نه او مسلمان عزتمند دی دیتی کولی شی باغیتی نشی کولی نزکوی المحسناتو دا معنی آقا اوز پا دیکی صرف دا اشکال لی جدا تو عام و حلال داغی ولی جائز دا دا دیر ضروری خبر دا او کافران لی یو بد دا دی وجی نا چیز منگو داغی پا حلالا کی یو شانتی کار دی مونگ چی حلالکو نو بسم اللہ اللہ اکبر که یهودی و عیسائی حلالکی نوموی بسم اللہ اللہ اکبر تردی و جنا چی اگی پیم کلیمو وی مونگا پیم کلیمو وی جساس ہوئی سان کان یہودین او نصرانین من العربی والعجمی فذبیحته مزکات دغا لالا پاک دخا حکلا اذا سم اللہ بها چیز اللہ نمی پیوستی گوار بسم اللہ خا ہاں وی وی ان سم النصرانی علیہ اسم المسیح لم توکل که نصرانی دے عیسائی دے اسو شیل آلی اذا عیسانو می پواغستو تاو آوری دو بیا میں نخوری تا خواغ دو خپل دین نا خلافو کو ناغا عیسائی نشکا نخا بلغی کم یہودیانو کم دیر دی چیز خپل یہودیت نا مرتد شوی دی عیسائیانو کم دیر چیز خپل عیسائیت نا مرتد شوی دی لکه په مونږ کې چې ډیر دی په چې د اسلام نه مرتد شوی دی بریلیان دا غیا لاله نشي خوړی په هر دین کې مرتد شوی دی نه مونږ هغه اهلی کتاب یادو چې هغوی په خپل دین باندې کلکی بل دین ته نه یې وړېدلی نو ګوره دا وایي که نه قال الحسن حسن بصری وایي ښه اذا ذبح اليهودي والنصراني فذكر اسم غير الله ورد بل نمی پواد وانت تسمعو تی اوری فلا تاکل تو خب این اخری ذکا چاکو مردان شکا ولی اگر دیل اندرالا چو ما احل به لغیر الله تاواری ذکا و اذا غاب عنکا اچی تالی علی پو وقت کی تنوی او تالی وقت راولانو فکل بیا خورا ولی فقط احل اللہ لکا تکا بیا دیل اندرا دی چو اتوامکم حل اللہم تا تا خو علم نشتا کنا او دا خو مسئلہ دا ارد ہے کرا دی چو انتم تعلمون وانتم تعلمون چی تاسو پوئی گئے نو بیانا اجتا سنے خبر نو بیا چې الله سویلی نو اقا بکوی خوا اللہ ویلی چی داغا حلال استاد پر روا دا خورے خوا دا خبر پکشتا دی والمحسناتو پاک دامنی من المومناتی دا مومنانونا ایزکو سروی چی مومنانو کم دا سشتا دی چاگا پاک دامنی نئی کنا ناگی نظام ساتا مونگ دانوی چگنی نکاو سر حرام دینا کافری خون دی مشرکی خون دی حبیدی ندی بیلماز دی نو لائق ندی چی زکی محسنات وی نو دقا سی سنگ چی دا مونگ دا پارا دخپل مسنانانو دا پار دا قانون دی چی مونگ با کوشش کو چ هغه چا سره رشتہ وکړو چې هغه پاک دامنی په خپل اسلام کې نو دغه څه حکم دو هغه دې پاره هم دي والمحصنات ومن الذين اوتوا الكتاب هغه پاک دامنی دا کسان نه چور کړی شوی دی هغه ته کتاب من قبلکم مخکستا سنا هغه مستاسو د پاره جایز دي محصنات وي ښا افایب پاک دامنی څه وي ولی مونږ وایو چې باقی کم دیر خلق بیزی نشوی دین داغی نوزان ساتی دهریان دی مرتد دی نگو جب اخپل یهودیت و عیسائیت باندی مضبوطی اگا محسنات دی ناغی سر رشتہ کول جائز دی اذا آتی تم اون او جور اون کلچ ورکلیتا سدیتا محرون دیم ورسن چی اگی کی شرطو نکی خودنو قرآن دی سرم شرط دی محسنین غیر مصابحین یا مومنانو تاسو باپ دی کې پاک دامن یې نکاح وای کنه سر د خپل شرطون نه وای انا به په دې کې بدلمن ولا متخذی اخدان انا به نیون کی داغینا اس یاران دوستان دغه خلق ټول په دې مبتلا ده اس دوستان یې وسره اللہ ایدا باندې کا وې ښا دا همغه د نکاح په طریقه باندې تاسو له جایز کړی غلط تعلقات با اچا سره نه ساتي ولی علماء تخذی اخدان دي توي کنه ګور دا یو مسله وا نو یو لمبه اختلاف خو پکې سي دا اشکال چې ګورم وخت کې سورۃ البقره کې ذکر شو چې ولا تنکحوا المشرکات مشرکان ماخله نکاح سره اداس یې مشرکان لمور کوي اگر دلته وی چې اهلی کتاب سره خیر دي اهلی کتاب هم مشرکان دي عیسی علیہ السلام تذخذی دی وی عزیر علیہ السلام تذخذی دی وی پل احبار و رهبان ارباب نزخم مشرکان دی ازا سنگا جائز شو تاگی آیت او دا دی آت کیا بل سر تعارض را گی کن منگوی تدبر کوا اولی تدبرون القرآن تدبر دا دی چه اغا عام و عام او بهر عام کی تخصیص کی گی گوره خیال کوا داس عام بنی چه اغا کی تخصیص نیشوی خوا نو دا اغا عام حکم نا یهودیان اهلی کتاب خاص شو داس نا خاص شو خوا بچه قرآن خاص کری نو اغا هم قرآن ده دا هم قرآن ده خوا و دوارو با عمل کو کنا دور اغا مطلقو نو کله چې دایات راغې نو مقید شو داو نو کته ته د نسخ نوم وای غستا کو خدا کنه وای مونږ ته نسخ نو وایو مونږ ته تخصیص وایو تخصیص او شو پس د تعمیم او دا کیږي نو اهلی کتاب ته نو واته د ولاتن کې هول مشرکات نه ات نو واته انو په دې ډیرو خلکو جګړې وکولې پنډه شیخ سره یو ځل طالب وړمو طالبانو په دې نه یو هغه بوته وی مړ هغه به ویلی تا مشرکان نه دي يهوديان خو داغي نټیر مشرکان نه دي سره ولي نکاح جهاز حضرت شیخ بوي دا قران فیصله ده دې کې عقل نه چلیږي چلاره بل عزت اجازه کړې ده نو بس دې کې یګړو تاسو ضرورت ته چبا قاعده نسته کی والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فعليكم اطالب قابلو هغه ته حضرت عمر رضی الله عنه او دا غزي عبد الله بن عمر ذي خويلي چې دا ناجائز دي شیخ القران را ته اول یو ته ایک مناظر را سره کې څه کې اگر ډیر طبيعتي وو ته وخه بیا ته ویستا خبره بالکل صحیح ده خو پوه شوې په نه وي حدیث د کوم دی ویلې مونږ حدیث لا شیخ المشایخ سره تللی چې خلق مشهور کړو چې حسین علی رحمت الله علیه بخاری او مسلم خو یې مونږ لاړو تا حدیث کم دیوی دی بگورو دا عبداللہ ابن عمر او دا عمر مطلب داو چی جائز دی خویا خلقو دغاو لمور کوای گواری خکار اگیو تا ناجائز نوی خوب دی کی مبالغا منکڑی وا چی بس دی خلقو تا دروازه کلو شی کنا چی دار جنت دروازه دا نو بس دی بیا دغاو ناغی دیو جنا دیرو سیزونو کی لکا چند مہر پا مسئلہ کی ہے زور لگاو چی گوری مبالغہ مکوئے غلو مکوئے ناغی دا مطلب دا نچے گی وہ تا حرام ہے قرآن ناسوک انکار نشی کولے ومن یکفر بالیمانی فقط حبیتو عملوهم دا سوال جواب دے سلکی سوال داو یو شرک چرداسی وشی چی دی رشتو کی داغ یهود نسوارا و سرا انگریزان و سرا اولی و ریزلی دا مسئلہ دی خواه و ریزلی خواه او بیا داسی وشی چی داغ سر د خزینا مجبور شي ډیر خلق کړو نو هغه ځان تواړي يهودي کی او عیسائی کی کنا ځان تواړي نو يهودي شو عیسائی شو او حضور چې اصلي نشو ګلابي شو ارڅ کې ګلابي کنا نو چا بوي چې ته يهودي شو ته عیسائی شو او ته بیا علاله کوي اگر زمون د پاره حلال ده نو الله وینا دا خو مرتد دی دا خو يهودي او عيسائي نه دي ته به د مرتد حلال خوري او من يكفر بالايمان اگر څوک چې کفر وکاو مرتد شو پس د ایمان نه فقط حبط عمله نو برباد شو عملونه ده نو مرتد عمل ده ګوره او برباد شو که مرد دی که جوان دی دی عملونه برباد شو خواه چه سکه اینو آگه نقبلی گه چه کمی کری دی اگه ختم شو دا دلیل دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی چه دا مرتد عمل حبت تی دا موت ضرورت نشتی چه امام شابی سی وی چه نا فیمتی و سر ویلی وی دل تینا دی ویلی نو بس اغام دی دام دی جنگه ایسلی و بل سرا واغزان له مرتد دی یو او دا ځان له مرتد دی دوه قسمه دي کنه او په حبت کې دواړه یو شی دی ها عملي برباد دی او دوره چې دا امام شافعي صاحب نه مانی چې ویغه ژوند دی موت پیرانه دی او مونږ ته راځم شو او مينت او توکو کلمو ته وایو کنه ولي مرتد ته بدرې روز انتظار کوي کنه درې ورځې هټیر شي دي په یوه ورځ کې درې سړی مسلمانۍ کینو چې راځم شي وتا بیا دې کلمه وای دي دې کې د اختلاف سمره راوځي ښا چې دا سړی یو چې ماسپخین مونږه کړه دې اما ذکر تپات نه شو دې میان کې مرتد شو کنه او بیا خلک راځم شو وتا اوه تکړه خلق او راځم شو بیا ته مينتونه مسلې وکړې او بیا کلمه وی مسلمان شو اذن ماسپخین وخت تا نیما ابو حنیفه وی چې دا مون برګرځي دا مون دې جکړه ده ځکه هغه برباد شي کنه ختم شو امام شافعی وی چې نه او شو کنه راګرځول ته عزت نشته چې توبه ویستا او لامر نه دی ځکه فیمت کنه عدل نه خو دې فیمت نه دی او شرط کر کړی خلک نه غوې مونږ شوې دي نو دا د دې اختلاف بعض مسله ډیره خطرناک ای ښا وګوره امام ابو حنیفه چې یو قول وکړي کنه توبه ګرځه په دنیا کې کتا دا هغه توړ پیدا کړ هغه وی یسړو او دې کې مونږ دیو کې که زما خبره صحیح نومو مونږ یو شو کني صحیح نو کفرز نه نو نفل خو بشي کنه ثواب خو به وشي کنه خدا غنه کول غره خطرناک دي چې خبره قیامت ته پاتې شي مال تحصیل پرې ده ښا فقط حبط عمله قران ویلي چې بس هغه سي چې کړیو ارت باو برباد شو اوس بده نوې ځان لکار جوړي ښا قال الزجاج زجاج وی معنا دا هغه مې یکفر بل ایمانی بل معنا کوي چې کافر شو پس د ایمان نه څنګه دا سه چې هغه سره رشتہ وکړه نو چې هغه سخوري نو دی هغه خوري دا سه پاگل دی احل ما حرم الله او حرم ما احل الله فهو کافر او کنه کدی وی چې رښتما سره وکړنو د اوس ماته دروازه کولو شو کار سکوما نو الله ایدا ارسوول کې دا خو ما چې اجازه کړې ده نو دغه مې کړې ده او ته ما ده نه کړې چې ته مردار فرخه دا خو کفر دی او مې یک پر بیل ایمان فقط او بل اخرت من الخاسرین د دنیا دا خو دغه دی عمل برباد شو لیکن په اخرت کې وعده وی نه کنا دې بڑے ذلیلې ډېر رسوا وي ښا دا ول باب پینځو آیاتونو کې د سوره مائده او په دې کې مسائل اربعه په تحریمات د خلق رد کو احلت او تحریمات الله خپل ثابت کړ اگر که معمولی ونتی غیر محل الصید او نیازات د الله ذکر کړ لا تحل شعائر الله به ذبی مکه وای د الله د دین د سیزونو د برکتی سیزونو وکړه ابیا تحریمات ذکر کړو دا حرمت علیکم المیتتو هغه سره خبر وکړه شو دا د لم باب دې پینځه آیات نه با دولسم آیات پوری او دې کې امر مصلح ذکر کړي مسله د صلات نو یو خو دا اول سربت دې چې اوفو بالعقود او صلاتم په عقود کې داخل نه کنا دا هډیر لوی عقد ده دیمه دار چوی مخکی یو قسم طهارت ذکر کو باطنی چې خلکو سینه پاک کړي زړونه پاک کړي شرک نه ځان وساتي نو سوی چې کله باطنی طهارت راغ نو سره شي ظاهری طهارت کوي چې رڼا در کې وشي چوبلیږي راشه دا طهارت درته کوي کډیر راځي مکړی غسل وضو او تیمم ها یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې را دوکې لو درې دو د مانځم فعل ذکر کې کو فعل نه دی مراد ذکر د قیام نفس بیا څوک او دس کول شي نو هر فعل مسبوق بل اراده ښا تباله یو کار کې چې مخ کې را دوکې نو کله چې را دوکې د مانځو لو درې دو نوراشه او تاسو کې فغسلوا وجوهکم وینځه مخونه خپل دا پکې یو فرض دی وای زیکم لا سنخپل ال المرافق تر څنګهلو پورې وامسحوا برؤسکم مسو کې په خپل سرونو باندې وارجلکم او وینځه په خپل ال کعبین تر کیټو پورې دې سلور فرض دا او دا سوین ښا سره په دیو ده کې اختلاف جوړ شوی دی ایدیکم ال المرافق چې دا مرافق خارج دی او که داخل دی یا خدای نو په امت کې یو امام دی امام زفر رحمه الله تعالی رحم چې هغه وی مرافق خارج دی مرافق بنوین دی سوت ہوئی کوہنی آوت ہوئی لسو نوین دی خود دغت دماتی دو دازین دی دغتینا خارج دی دغتا مرافق ہوئی کنا ناغوی دی تاجت نشتا نو خیر کسو کیوین دی خواغوی فرض ندی کپاتشنو خیر دی تا داغو قول دی داولی غوی ذکر جی الہی لیزل لے الہ اوہی الہ راضی دے پارا دو انتہاو دے غائی انتہاو غائی او غائی چی وینوی اگا خارجی دے مغیانا غائیوی خارجی دے مغیانا لکہ مونگ تعلیوی لی چی سماتم السیاما الہ اللیل بیا پورا کې روزي تر شپې پورې ګور ها د شپه پکې داخل ده نه نو په خوا داخل و بیا ته نه خارج شو الله مون تاسو نه کړه ها امام ظفر وی چې زه خو تاسو دغه وایم کنه زه استادو مرګره ما چې د اله نرستو چې راشي دي ته غایه وي او دا خارج دي حکم نه لکه شپه خارج ده د روزې نه روزه سو د شپې نه نيسي الاله دقه سيل المرافقيهم دي بي مرافق خارج دي ها بدلغه په دې باندې کلک دي نو ها مونږ وايو الاله صرف دغه د پار ناراضي چې هر ځای کې دی غايه خارجي هر ځای کې دا یو ځای دی. توبه عجیب کتاب دی. ځکه سوره بنی اسرائیل کی شروع کیږي نو الله رب العزت وی سبحان الذي اسرا بعبدي الى لم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نبی علیہ السلام چې معراج ته تلو کنه د مسجد حرام نه تر کوم ځای پورې تلو؟ الى المسجد الاقصى. نو مسجد الاقصى ته نو تلو که تلو؟ دا زه امام ظفر صاحب خپه شو ولې خدا نشو ویل چې مسجد الاقصى ته نو تلو؟ تلو کنه بیت المقدس ته تلو کنه؟ وګوره داخل شو اسرا کې داخل شو کنه چې د نبی علیہ السلام سیر او منزل چې د بیت الله نه شروع شو نو په مسجد اقصا باندې ختم شو نو مسجد اقصا ته تلو اباغي کې با منځ کړو د اختلاف څخه بیا دې هغه توفیق بیا ځان لشي ښا اتوفیق بیا ځان لشي دي ویغه په دې فعل کې د تبګوري نو دې فعل تبګوري چې دا فعل تقاضا ده د طول کوي د امتداد کوي او کنه وی کو چې هغه تقاضا ده طول کول او تا دغه ځای اله راوړو نو دا اله د اسقاط شو ادا قاعده چې د اسقاط لپاره نو هغه کې بغایا دا غایه داخلي ښا ولي کومه داسې وي چې وینځه مخونه خپل او لاسونه خپل بس دا مدل تفریح وي نو څنګه چې مخونه ټول وینځل پکار دي د تنزيد ویختو نه تر زنی پوري ا دې یو غوګ نه تر بل غوګه پوري دا ټول وینځي کنه نو لاسونه تر کوم ځای دي تر ترخه پوري ا دې صحابه وینځل خو اخر د حدیث ته وجه نه دی ښه اوس کوم دا اله نه راوړو نو کار خرابيږي دا اډې نه خبر اوړي نو اله المرافق دې دې پار راوړو چې دا غاپلته نه ساقط شي موږ زوره نشو وینځلې نو یې کله چې راغې د اسقاط لپاره راځي نو بیا پکې غایه داخلي نو مرافق به خامخا وینځو ځکه دا اله د هغې غایه ده چې هغې ته غایه د اسقاط ویل شي او کله وي اله د پاره د امتداد راځي چې هغه حکم نه اوږدېږي او ته اله راوړې چې وګدو مې راکاګه مې وګدو وی دا مثال دې ثم اتم الصيام ولي صوم ویل شي الامساک ساعتن اګه تر دې وخت پورې چا روزه نیولې ده روزه ده کنه کوس په بیماری رااله او یې چې وبراولې نو سکی با امساک ساعتن ته وی روزه نو دا خو نو وګدې زه نو اله راغی چې مړه تر شپې پورې وګدې کو نو یې پدې کې بغای خارجی ښا ځکه اله لیل خارج ښا در دې مسلې دي در دې وجنه چې د امام ظفر رحمت الله علیه په نسبان دي مرافق په فرض او واجبو کې ناراضي همغه وایو راضي او پکې نو ښا ومزحو بروسکم مسو کې په سرونو باندې ذکر لوی اختلاف دی چې برؤوسکم سورا ما سبکو سورا نو دې دی کې کمال دار چې زموږ امام ابو حنیفه نه یو سوال د فقيه خلقا مشهور کړی دی وي سوا اصحاب الرای ورود نو په معنی صحیح نه پوي کني اصحاب الرای هډی رچتنم دی نه اصحاب العقل اولو الالباب ده مانا فاغی خدا مانا ناخلی کنا اگی داخلی چی گورا دیده قرآن و سنت پا مقابلہ که خپل عقل چلی یسر یا کم دے چلو لے ګور کا عقل چلول اندازې کې به خپل پیسې ته وګوره داغه پس پیسې ته وګوره ګور دلته کې امام مالک وی برؤوسکم کې باز آیت تا نو مطلب دا چې وام سحور اوسکم ټول سرونه راګیر کې استیاب وکړي ټول سرونه راګیر کې ناری دا تنزین روان کی نو بوزیے بوزیے تردی کو ساڑی پوری نو بید آگا زین را روان کی نو ٹول سر آگا ٹول سر مسا پرد ہوئی خوا بلوی بیز آئی دا دا یا خدا آگا دا گا مذہب دے و دلیل نشتا گوارے حدیث یا سفا امام شافعی سی بوئی بید پارا تبعیز را دی د تبعیض د پار راځي بعضی ښا نو معنی دا شو چې مساو کې په بعضی سرونو باندې ها نو موږ ته وایو چې بعضی سمري وی چې وسلور پینځه ویخته پکې راګیر شي نو په دا خو چې زوګ مخوین دي نو پکې راګیر شي دا څنګه مسا شو دا وګورئ هدي ما ابو حنیفه نه چاته پوسو کوي چې تولې غلې خاموشي اغه دې پرای پسې نظم دا آیت مجمل دی او تفسیر یې راغله په حدیث کې چې مغیره ابن شعبه وی ما نبی علیہ السلام توبه چولې او داس کو غالبا په جنگ تبوک کې نو مخی وینځو لاسونه وینځل ومسح علی ناسیته او مسح وکړه په وچ ولی باندې لکه پښتو مې راوي خان مسه یو کلا په وچ ولی باندې وچ ولی ستوي سر کونډیتا هغه د سر سلوره مبرخه ده هغه وی بس حدیث تفسیر راغې مونږ به دغه په سلوره مبرخه باندې هغه کو نو سمونګه سچلو کو تاسو وایې ځه دیوی تاسو امام ابو حنیفه تقلید کوي مونږ داغه تقلید نه کوو مونږ داغه د توجیه تقلید کوو چې دا سه توجیه بل چانه د کړل له کاوه چې کړی دا مونږ خدا نه شو چې بي زائد ده ار بي هو وکفا بالله ارزه کې بي زائد ده او قران کې زیاتی شته ازو کوئی باز نه نه دا ګور لغوي خبرې دي امون په شریعت کې لغت نه راوړو مونږ به حدیث ته ګورو حدیث کې دغه سره رالو مشهور حدیث ته څه ضعیف هم نه دي نو بس د بازي وکړو خو بیا هم دا سيجي به خلق دا شیخان میخان کی دي کنه دیو یې رکی دی چې د امام مالک خبره ټیکی نو موږ به ټول سر راګیر کو نو جوړ هغه سلوره ما په پکې راشي او د امام شافعي سره پنځه وخت به هم پکې راشي دیره خلا احتیاط وی پکار دی کنه دا ډیر مسائل دی ښه بیر څو پکې راشي کاوه دا غسی چې کوي نو ښه وارجلکم الیل کعبین وینځه پیخ پلی ترګټو پورې دا مشهور قرات دی ښه او غیر مشهور قرات کراغلی و ارجلکم الیل کعبین نبی رؤوسکم باندې وی عطب کړی دی مونگ نوائیو شیعگانو دن لدلیل نیولی دی ناغوی پا سر باوم مسکو نو پا خپو باوم مسکو کموزی پیئیو کنی نگو راگی پا خپو باندی مسکوی زکر کتاسو کتلی نو دا آگی خپی دا خرو پا شانتی دی یر دا سی خپی خود بنی آدم نی خوا دا آگی ویندی نکن خوا امونگ تاوی چی ارجو لکم راگلی تاسو قرآت نمانے مونگو آئیو مونگا دوالا منو تو یو منے یو نا اگا مشور پر دے غیر مشور پر دے دار باطل پرد دا کار دے خوا مونگو آئیو چی ارجو لکم شی نو دا دی وظیفا غسل شو دا فقسلو دلان دے دے پوجو حکم دی حکم باننے آتب دے ارجو لکم پیوین دے خوا هغه د خپل لپاره په شریعت کې دوه وختونه دي یو ته حالت د تخفف وي او بل غیر تخفف چا موزه چولی کنه په یو ملکونو کې نو دا غل پاره حدیث دی پیغمبر وی چې اور د یوش په بینو باسي منځونه پکاوه ککلی کې اګه مسافر شوی نو دریش په درې ورځې دی ښا متخفف چې موزی اچولی نو بس یو غیر متخفف دین داغه لپاره ارجلکم دی او بل متخفف دین داغه لپاره ارجلکم دی چې ته په مسکا وا چې موزی دی اوستی دی ښا په دا نشته چې هر څوک دی په مسکا یې نه او بازو دغا بیلی چیرا دا ارجلکم کی جرد جوار راغلے دے بیرو اوسکم سر پگاون کی راغلے دے نزک ارجلکم راغلے دے مونگوی دا جواب صحیح ندے زکال تا لویا نحو کی وی چی دا دا عطب پزائی کی نسائی کی اس کا واو نوی نو بیا ٹک دا مونگوی لیو چی دا جرد جوار دے پوچی واو راگی نو آگا جواری ختم کو دا صحیح دلیل ندی وین کنتم جنوبن که تازو بحالت جنابت کی او غسلتم ضرورتی نفتحرو زن خپاک کے وین کنتم مرزان او که تازو بیمار او علا سفرن یا پا سفر باندی عذری دتا او حال داده چراغلی یو تنستاسو د حاجتنا او ضرورتی وی او دستا وضوتا او لامستم النسام فلم تجدو من یستاو ضرورت راغلی غسلتا او بنمو میں دلم تجدو با اقا مانی کوچی مخی منکڑی وی خواه چی لم تقدیرو بس اگر دیر عام دی خواه قدرتم نی پوبو باندی نو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قَسْتُكَ دَخَوْرُ پَاكُو فَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَسَحُوا كَي پَمُخُنُ بَانْدِي وَپَلَسُنُ بَانْدِي تَذِي خَوْرُنَا اَيْدِيكُمْ مِنْ نو بس اگر سے حکم دی چنم جی دعوت دا سکا نا صرف دی کہ دا اشکالو چی اَيْدِيكُمْ یدل تا مطلق ویلی دی او الى المرافقی و سر نشتا کنا فقها وی پاگی بے قیاس کئے کنا شیلتا ایدیکم نزلتا ایدکاو نوی قرآن اختصار کئی کنا خوا نور دانا چگنی پتی اموم کے و پاکی مرافق نراولی ولی با نراولی اگاو سر دی خوا ورہ زمرا سانتیا اکلا اللہ پدی حکم کی پدې طهارت کې چې دا غوړې ظاهري طهارت ده نو څه حکمت بیانې چې ګور الله رب العزت د اوبو په ځای باندې خاور قائم کړه د په امت باندې څومره اسانتي او دا ولي ځکه ما یرید الله چری اراده نه کوي لیجعل علیکم من حرج چراولی پتا سبان دی تکلیف پزین کے ویلی دی چی ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ باکی سختی نظر آوستے من حرج ذرا برخا ولیکن یرید لیطہرکم لیکن ارادہ لری چتا سو خپاک کی نپتاولا گیدا چسنگا وزو طہارت مستقل دے مدغا سیدات ایمم ام طہارت مستقل دے دل تبیا دی ما ابو حنیفہ قولو گو رکن چی امام شافی وی نداوی طہارت مستقل ندے دا ساتر دے بس اسی وی پاگی بیو دسائی پردر آوستا علکہ دلیل لیسا دے وی دلیل دا دے چکل اتا تیمم او او را لی او دمانزه ارازه دی کولا نو دغز ایدی او بولی دی نوی تیمم دی ختم شو گو روی خد دی مطلب شد دا ساتی روزه که ختم شو چی بولی دی اونگو ایو گو را دا تیمم چلا لازم کرده دی نو شرط و سر ذکر کرده کنا او پا انتفاد شرط سر انتفاد مشروط را دی شرط داو چې لم تجدو ما انمو مه اوبو دا شرط نو چې هغه ابو اولی دین شرط ختم شو نو مشروط ختم شو ولی مونږ له دوکا راکه ها دلیل دی ما ابو حنیفه دا دی چې لو طاهر کوم یې ویل کم باب تتله طاهر یو طاهر خپا کواله سمجره دې نه دی ویل چې لیت هو رقم نه لیو طاهر کوم نو څنګه د وضو په حق کې ویلی دا نو د تیمم په حق کې هم یو شیشو وليتم نعمته عليكم دا مطلب ليطهركم لتعملوا وليتم نعمته عليكم پاکواله دل ثابت کو نازل کو چې تاسو عمل وکئ عبادت وکئ او پوره کې الله په تاسو باندې نعمت خپل دا نعمتونه دي کنه څنګه چې مخکې وي واتممت علیکم نعمتی لعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله بندگی وکم اډیر پاسانه باندې وکم نو دا یو امر مصلح ذکر شو اوفو بالعقودنا او د طهارت ظاهری تفصیل یو کو اوس ترغیب ورکی چلار بول عزت وی چې د احکام بیانوم نو اسی بیانو بس تاسو به اوره په یو وګه په بل وګ بزی انا عمل پیو کئ ترغیب دی اله امتثال الاحکام دا مخ کی کوم ذکر شو ها او بل بکې د عقود نور اقسام خي لوی عقد خي ها دا ذکر شو خدا وړوکی عقد دی اگر لوی عقد و تر آیات دی ها د الستو د وختو واذکروا نعمت الله علیکم یاد کہ نعمت اللہ پتا سو باندې احسان اللہ پتا سو یاد مطلب سو شکر ادا کہ عمل پیو کہ امیسا قول الذی واسقکم به او یاد کہ اغه پخانه وعده توبه توبه چیز پتن نه جری سمره وخت شو چې الله پازل کې اغستوا دوه ټول بندیان نه چې الستو بربکم قالوا بلا الله وی زغیر نه کوي غره دا ټول اعمال خو پاغي اعمال دي وعده د الله غا چې په خواله کړو تاسو تر پاغي باندې ولي اذ قلتم سمعنا واطعنا کله چې تاسو وسراله نو ویلوم دي چې او الله مون غوړې دستا خبره مونږه تابعداري کوم دا اوس یاد دي ها چې هغه ته مونږ یاد کړنو تاسو وی کنه ها یا هغه وخت کې تاسو ویلو نه هغه وخت کې هدي ویلو چې شاهدنا هغه شاهدنا دې له متضمنو کنه واتقوا الله ويريك ذلانا ان الله عليم بذات الصدور بشک الله پوي پاغ رازونو او پاغ پټو پټو نیتونو باندې چپ سينو کې دي دا معنا کوي امام رازي نقل کړی د قتادن د مجاهدنا مقاتلنا چې هو المیثاق الذی اخذه الله تعالی منهم حين اخرجهم من ظهر آدم دا یادی اصل وعده دا ده قرآن خو موږ ته توحید تعلیم راکړي نو کله چې عمل ذکر کړي نو توحید به پکې خامخا یې چل کا وعده یې رانه کې کوي بابا الله نور شي کوي الله استاد پاکیزو ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط دي خطاب کې ترقی ده داغینا الته خویلو چې عمل پیو کې دا چې څه بیانې کې نو عمل پیو کې نزل توي بلته بیان کې ویزا خدا سے کار نه ده کنه چته وی چې بس ما سبق وینو چټی شو نه چټی دی کې نشتا اول به په خپل ځکه نو بیا به بل ته خې نشابوري ته معنا کی بینو دین الله ایمان والو کونو قوامین لله شیتا سو کلک دلل رضا د پاره په دین باندې قوام چې ور سو کوم اون خو دی وره ها څنګه شهدا ابل قسط بیانونکي د توحید دلته مراد شهادت ناغه معنا ده بیانون کی توحید ها جساس وی فی کل ما یلزمکم القیام به چه بکما خبره کې استا سنا الله قیام غواړي چګر کې نه بنا ذریګه من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر دا یادی چې دې کې قائمین نه دی ویلي قوامین یې ویلي قوام دا هډیره غټه دی موارده الرجال قوامون کراغلی وکنه نو دلته کې دا آیت مخکې سورۃ النساء کې راغلی و ښا 135 کې عدل تراغه ذکر هغه نه بازي شرطونه پاتې شو نو هغه دلته ذکر کړو الته خویلیو چې کستا په نفس باندې راضي نو لحاظ به نه کوي کپ مور او پلار دې راضي نو لحاظ به نه کوي کپ خپلوانو راضي نو لحاظ به نه کوي که څوک مالدار دی نو مالدار دې لحاظ به نه کوي که څوک فقیر دی نو فقیر دې لحاظ به نه کوي ها دا پاتې پکې کوم دی وی دا پاتې پکې دا دی چې کله دې یو باندې پورا موحدی کنا دا خو طبیعت خبر موحد سړی او دا چا سره پزړ کې کنا از په دنیایي لړ کې سو دښمنی ون تر راغلی کنا نو دی وی چیر په دمه دا توحید نه دی سودو په دمه دا توحید او دا عقیده او دا قران نه دی سودو نه بیانو هر چا ته به بیانوم خو دې ته نه بیانوم نو الله وینا هر چا ته به بیان نه ته په دې کې د دنیا غ ان کو پختو راړي ولا یجرمنکم ان لم سیتاس لراشن ان قوم دشمنی دې یو قوم هر څه قوم چې قوم نکره ده ها الا لا تعدلوا په دې خبره باندې چې انصاف نه کوئ عدل انصاف توي انصاف دي توي چې ټول مخلوق ته یو شان ګوري پرخ با پکې نه کین ټول پرخ ولیکه کتا سره د دنیا په لړ کې خله بند نه ویب کنه په توګه دا غنه توحید نه بندې قران وته نه بندې یا کدا غد گواهه ضرورت راشي نو گواہی وکې کنه اعذلو انصاف کوي اعدلو برابر والکویں و اقرب للتقوی دا دیر نیز دے دے ایمان تا و تقوی تا و اتقوا اللہ و یریگے دا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون بشک اللہ خبر دے پا عمل چتاسوی کوئے دا ترغیبات تھی خواہ دا امر مصلح یا دیر اگت کو تکہ یہ وعد اداخو نو کنا عقیدہ توحید پکې وا میثاق ته وتوي دغه سی بیا د دې خلقو ته رسول پکې وو هزار پسې بشارت په یانې یره کدا کار جوړ کنه خدای بدل جنتو نظر کې خدای بدل مغفرت نصیب کی ګورو دا به کنه زکات خو یو سره هه نه پاسي وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله کسانو سره چې موحدین دی ایمان راوړې په توحید او عمل کې په سنت باندې عمل ایمان راوړې په سنت لهم مغفرۃ ذید پار بخنه د ګناونو او اجر عظیم اجر دې ډیر لوی دې ډیر ضرورت ځکه آل تاغه مجبور کو چې کستا وسره بنیتی خو نه ته ما مسله کې دی کې او پرخنه کې ها او کسان چې کفر وکړو نو زه کفر نه څوک څه خبري چې ته یو سړی وینې نو ته معلومات کول شي سوچ په تندي دی ولا غدغه نه یې خه نه نو یو کذبوا بآیاتنا دا دې کنه دې سره معلومي ښه چې د آیاتونو تکذیب کوي نو دغه علامه ده چې دا سړی کافر ده ښه آیاتونه دروغجن کوي دا وي مونږ استادو د خپل نه نه منو اداوي تاسو ته او کافرانو آیاتونه د بوتانو په خلکو جسپان کوي خو لکه دې دا ویل نشي چې نه منم نه باني ولکه دا د باني دی ښا نو ټول تکذیب تکذیب دی دروجن کی آیاتنا زمونگا اولائے اصحاب الجحیم دقا کسان دی جہنم یان یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم دا بیا ترغیب ذکر کی آخری قدی باب کے او امر مصلح او دا عقود یو قسم خواہ ایمان والاو یاد کہ نعمت دا اللہ پتا سبان دی نعمت دا اللہ پتا سبان دی دیر قسم دی دمخ کنا روانا چوذکرو نعمت اللہ ولیتم نعمتو علیکم دا طول نعمتون نعمتون دی خواہ فاخر کی وطدا نعمت یادی چگور اللہ پا دیر و مقو کی بچ کرے دا دشمننا ورنہ دا اغا پلاس کرا غلیوے دا بلا خلیلت لیوے او کله نه بچ کوله نو بس نو دا څومره لوی نعمت ده د دې نعمتو تقاضا ده چې تاسو به د الله د دې توحید ډیر قدر کوی ښا تر دې برکات تي ښا دا د دې برکات تي چې څوک د توحید قدر کوي کنه نو الله غل دنیا ډیر برکات ورکوي کابه پوئږي کنه پوئږي اذ هم قوم کلا چه قص کرو یو قوم این یبسطو الیکم ایدیهم چرا اگذکی تاستا لاسون اخپل دا ضرر وکف ایدیهم انکم نبنی اکلو لاسون دا دی استاسون کم دیکھے نو دا ٹولی دی که حدیبیه و نو بس بالکل یہ خلیل والا تلیو ہے اما شرکانو یہ بس کار اوشو خواه مون دارواز وی ده خدای غوخته از همه قومن اگه خود نپری خود خود اللہ بچ کرو سسلح ولا بانا کرو ارو غوش وخا یا پا احزاب کی چطول کافران مشرکان و اهلی کتاب چاپی رشیو ده مدینینا چه باز نن اخیری رواز دوی لاس باوین دو اگه بخبل حق نو بس اللہ رب العزت بچ کرنو سلے راوستاو طوفان راوستاو مشرکانو آر سے تس نس کرن از ہم قومن عرضے کی دیتاو تخلیوات دکلی دی خوریم لیکن اللہ ہم بچ کرنو فتق اللہ یری گئے دا اللہ نا توحید مپرید ہے کتاسو کی دا توحید یہ کنا نو اللہ با ہم بچ کرن واتق اللہ قال الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله بان اعتماد لكي مؤمنان وموحدين دا باب ختم شدوهم هذه امور مصلحة نظرين باب شروع كي تدير دول سمياتنا ترنو لسم پور او ديكي ذكر كي مثال لمن نقض العهد ولی اوفو بالعقود سر لگی کنا چلاوی وادی پورکے وادی پورکے وادی مماتویں چاچی وادی مماتی کڑی دنو راش حالیو گورا دو مثال و ذکر کئی یو دی یہودو ابل نسواراو ادو نمونی دی خوا دا ناقضین دی کنا نو چی ناقضین دی نو پا دنیا کے راگیر شو پا تحیر کے او پا ندامت کے حیران پریشان شو او ذلیل شو ملامت شو خوا دے پا دنیا کے انجام دنو خوا اول کہ اللہ تعلیم ذکر کی دے تنظیم وَلَقَدْ آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یقیناً چا اللہ اغستوا پخوا عداد بنی اسرائیلونا فخوا دا پسو کشاف ہوئی بالایمان و التوحید بل وعدا اللہ ندا غصر چانا ودق وعدا غصر ہر امتنا چه زما وعدا امن ہے زما توحید امن ہے ما سر شرک مکوئے کپا ہر رنگ کی خوتے ویلو چه تداسی چه اعبدو چه تداسی چه لا تشرکو وہ طول مطلب ام دق تی خوا نمک کسر ادا مناسبت تی بیان د نقض د بنی اسرائیلو په لوادو لره او دا غي انجام خطرناک ګور مخ کې وتا ذکر کوي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مونږه مقرر کړیو په دې بني اسرائیلو کې دولس سرداران. نقيب ستوي المفتش عن احوال القوم چې هغه د خپل قوم پوره تفتیش کی هر وخت کې چې څنګه چلې څنګه چلې مرګري څنګه دي څنګه نه دي ټول خوشاله دي کمر اور پکې شوکتا چې پس چاړ اور پس راوالو مفتش عن احوال القوم خو دې ته نقيب وي دا غي کې پیدا کړو خو ګوره تنظیم دا برکت څنګه بسو وای چې مخکې خبره د غایب وا اخذ الله او اسماء ټول غایبات دي نمونه او دلته وبعثنا وبعثنا دې ویلي وبعثنا تا اکه خبره چې الله مونږ بیا بیا یادې چې يد الله على الجماعات او تنظیم جوړ کې چې الله پاکي برکت واچي او وبعثنا مونږ مقرر کړو په دې کې ذل سرداران ځکه د ټول سلطان اولاد کنا یعقوب علیہ السلام ذل زامن او داریونه امتونه جوړ شو ناریو کې الله خپل خپل مشر مقرر کړو طریقې مو خوخه تنظیم دې ته وي ښه چې کتا سره په دې مرګرو کې هر قسم خلقي سواته بنيره او پنجابي او بلوچي نو پای باندې خپل امیر مقرر کوي غواړي هغه باله خجوان تاریخا د ذولس نو ذولس پکې مقرر پر کنه ښه وقال الله اني معكم او الله چې تنظیم جوړ شو ما پکې هم لیکه اني معكم يا رب زه در سره ما څنګه الله خوارچا سره دی که تنظیم اشته او که نشته ندی ته معیت خاصه وی کنه اني معكم بالعلم والحياته امام راضي وی ناصركم معينكم صاحب البحر وی ز درسان اني معكم بالعلم والقدره فاسمع كلامكم وارى افعالكم تاسور سور ما ارسوینما دا د الله د معیت معنا ده او مجسمه وی چې نو ګوره الله مکان شته زشته کنه ها دا غیم ځان د قران نه دلیل نه اخلي ها دا دلیل نه دی دا تحریف دی چې کوي ها اوس وځه شرطونه ذکر کوي چې زما معیت بتاو سره ای او په دې شرطونه باندې اشرتونه یوازې بن اسرائیل ته نو هغه مونږ ته هم دي چې زمونږ د تنظیم یو مرګري هغه د مانځ پابند نه دي د زکات پابند نه دي د سنت او د پیغمبر پابند نه دي نو هغه څه ساجد شته په تنظیم کې دا شرطونه خو مونږ ته سره بیانې مونږ ته ځکه بیانې چې اوس هو تاسو یې بن اسرائیل خو خاوری اغسطی دی دا گور شرطو نی پینزو کچری تاسو پابندی اکڑا دمانزو او تاسو ادا که زکاة بدنی عبادت مالی عبادت و آمنتم بی رسولیم او تاسو ایمان روڑا ما پیغمبرانو و عزرتموهم او کتاسو دادی پیغمبرانو مرستا اکڑا او د دې خپل معنا دا ده ها لکه هر چا فرعون ظالمو نو هامان یې مرسته وکړه نو ټول هلاک شو کنه نو څوک د باطل پرست مرسته کوي څوک د حق پرست مرسته کوي ها نو حضرتموهم ذکوي ها ها ها ورې پیغمبر نه باندې خوځه دا سنت باندې پرې ده سلورم واقرضتم الله قرضا حسنا انزم دي اورم کلا لرا قرض خيستان پدي دین باندې پدي تنظیم باندې به خرج کوي غره په دې بهر د خپل لاس نه کوي چندې وکوي رسید بک په چاپ کوي نه توبه توبه د سوال جران ده نه ګرځي اقرضتم الله قرضا حسنا ها قرض باور کوي الله له قرض خسته دا پنځه شرطونه دي ها الله یې په دې شرطونه باندې معاملو کو لوک فرنان کوم سیاتکم خامخا ضرور بالضرور څومره زور لګول زبلری کوم استادونه یو معنا د دې دنیا تکلیفونه تنظیم چی مضبوطی کنا دشمن بیا مخ نشینی وے لری بکم ساتونا تکلیفونا یا گناونا ولو دخلنکم خامخواب داخل کم تاسو جنات اغا جنتون تا تجری من تحتها الانهار چی بایی گی بلان دی دونو داغی ننهرون بد دغا پورا دا دنیا خوبارنگا تیرشی که خوگئی و که ترخی خوشو کردی چی داشتا دی چ جنات تجری من تحتها الانهار دا بیان وکنو الله خپل وعده پوره کړه وی کړه امون ته خپل بیان کړه چې بس تاسو خو حدا اوس فمن کفر هغه چا چې ناشکری وکړه هغه چا چې دې شرطونو پابندی و نکړه بعد ذالک پس دې وعده نه منکم پتازو کې فقط ظل سوا السبيل ذي لار ووتو ذا تنظيم نخارج شو گمراه شو ذا سيلارنا دیو تا پورا خبر او کلا پورا بشارت ام بیان کو تخویف ام بیان کو چچا داو منلا نو جنات تجری کچاو نمنلا نو ظل سوا السبيل وس راشه ګورو کنه چې چاو منل کنه ډیر ګران ده فبما نقضهم میثاقهم پس په سبب دو بار بار ماته ولو د دې وعده خپل لره ګور د دې ما دلته سزا نشته ګوره ها بس فبما نقضهم معنا ده دې چې راضی کنه دې تنبیه ذکر کوي چې ورته یي اٹ گناہ دے گوری خیال ساتھ ہے دیر لوے گناہ دے گوری فبی ما دا مونگل تنبیح را کی یو عظمت بیانی چی دو آدھی ما تو لو گوری دیر لوے گناہ اتا سوتنا سڑا ڈوڑای جوڑا کردی دا پس پس باب دو ما تولو دی غوادی خپلی لرا چو آدھے ما تکلنو اللہی پینز لعنتنا پینز سزاگانی مولور کیاو لعنام او مشلل ذحپل رحمتنا دزا اوس لګیای چې تا باندو کې پغرونو کې ځان لا یمپړی جوړاوا او چې لیو باسا تدان نه کیدل جوړ کو او اعلان وکړ چې زه تعویذونه کوم زه دمونه چوم وقدمم اډوکه دمم لعناهم دل لعنت کی په دیوان تګورې چې تاسو د توحید سنت کار پاتې شو تاسو د قران خدمت پاتې شو ته به نور څه کار وکې الله ولعنت یو کو په دې باندې او مشال الله خپل رحمتنا چې ذات د توحید لایق نه یې ته د شاعت لایق نه یې یا الله مونږ له توفیق راکې مونږ د شاعت لایق وګرځې مونږ ته ونه شړې ګورې مونږ ته نور څه نه دی معلوم وجعلنا قلوبهم قاسية ذم عذاب قمگر ذل زړونه داغي تک تور کسوک زیو مینت و تکی شرط خو په خوازم مرګری و دا ډیره بد خبره ده او د جمعات بدنامی کیږي نه نه قاسية سن هغه دا خبره بد لګي زړی تور شوی ده کنه الله وی قمگر ذل زړونه دی تک تور او څنګه بزان له قران نه دا خپل شرک د پاره دلیلونه پیش کوي او دا تعویذونه د پاره ادا شرکی دمونه د پاره با د قران نه دلیلونه پیش کوي یحرفون الکلمہ مواضعه بدلی ذل کلام او آیاتونه د خپل معنی نه دا خپل معنی شته او پاره کې حدود پیدا نشته کنه ها دی بوله سنور نور معنی ګوري او خپل مطلب بتنا اخلي يحرفون الكلمه مواضعه كذاوي ونسوا حظا مما ذكروا به او الله وي ګور ډیر غټه غلطي دا وکړه پری خدا ډیر لوی برخه دا دی قران نه چې دی له پاره سره عبرت ورکړې شی او بیان ورکړې شی او چې غا توحید قرطبی او ایمان به محمد او دا سي ذکرو به سور بدت بیان نشو شو دورې کړې وي مرکزونو کې پاتې شوی او اگر هغه برخه پرې خوځه ډېر غټ نقصان پینزم ولا تزالو تطلع على خائنة منهم او همیشه به ته پیغمبر ته وي تبا خبرې کې په یو لوی خیانت سره د دین ورګه دا خلا راتلون کې چا پېشمار اته رشي خلا لري همیشه به چې خبرې کې با په یو غټ خیانت سره د دین خائنتون په معنا د خیانت سره ده ځکه عاقبتون دا پینزو اسزاگانی اللہ دی لور کلی خواه کشاب دالی کلی چالا فرقت خائنت دی که با نور نور فرقی پیدا کی خیانت گربا پکی ہوئی جوار گربا پکی ہوئی سور با دلتا عبداللہ ابن رسول رضی اللہ عنہ قول کشاب ذکر کړی دی چې ونسو حظ من ما ذکرو بی هغه وی چې ينسى المرء بعض العلم بالمعصيه دا قاعده معلومه شو چې یو عالم دی چې ګناه تن کیږي نو علم کمیږي چې ګناه تن کیږي نو علم کمیږي نو يرورا دا سور علم دی دا منګه کا علم دی نو چې ته ګناونه کوي دې کې بس پاتې شي ینسى المرء بعض العلم بالمعصيه ذلك نسو حظ ما ذكروا سرغا هنو طول دغسی دی ناقزین دی نا الا قليلا منهم مگر لکسان پدی کشته دی چری وعدنه دما تکړی په خپل وادی باندې پابندی اگر دغمو حاضر وی چدا کې يهودو کې کوم خلق ایمان راوړو کنه ناغي بیا مرتد شي و الا قليلا مثل عبد الله ابن سلام و اصحابه دا به په خپل حال پاتې شو دا لیک خوې کنه پیغمبر ته د اخلاق حسنه تعلیم ورکي فاعف عنهم معفي کوه دي ته مختنه واړو د دې غلطینا وصفح مختن وارا بشکل لا محبت کی ددا سی محسنین سره نگو ریا خوب دی که دو قرطبی آخو بس چدا سی اوی نیونی دا منسوخ ده آقا دو قتال آیات و تر آیات سی چه قرآن ویلی چه فقت المشرکین قاتل المشرکین کافا انو ایدل تفاعبو عنو میسنگا وی وصفح یا وفا چې ما پی کو دي سامخت نه اړه وکنه مونږ وایو دا اخلاق دي اخلاق نه منسوخ کی چې اخلاق منسوخ شنو پاتې وبګي څه شيخه دا تعلیم د اخلاق او اخلاق ځان له مقدمه او د قتال ځان له مقدمه دا لري د پر شرطونه دي نو چې هغه شرطونه نه نو په دې عمل کوي فافانو و دې کې موږ دای چې په حقوق العباد کې اے پیغمبره کې چې ستا خپل حق چې تدې سره یې کنه نو معافي وته وکا بس وی به خواته خیر دې امخت نه واړو په حقوق الله کې نګرخه مدارک وی چې دا دې قلیلن تراجی دې وی فاعفو عن مؤمنیهم اجی کم پک مومنان دی تذین غلطی کیگی نو معافی ہوتا کوا نوی خلق تے جزان کنا ولا تواخذهم بما سلف منهم کم وقت کتی نسو شوی دی نو شوی بھئی او پا پدغه منی څخه الا قليلا منهم. دا اخلاق دي ته وي ښا. یو په قران داږي سمره عيبونه بیان کړو چې لعنا وجعلنا قلوبهم وتعلقوا بیان کړو بیان کړو. دا خو الله دې خو بیانې غل خو حق شته کنه. خو مونږ ته دا څه وي چې تاسو لکړي گزاره وکړي ښا. تاسو د اخلاقو نه کار واخلئ کې دې چې دې بیا هم خوشي او مطلب دا عبرت حاصل کی فاپوانو کا. ازمونگا دال لکھا زمونگ دا حال لکھا چی زمونگ نکلی عمر گری واوڑی نو قرآن سوی او دی سکی دی شوروشی نو اسی درس نکی اب یا درس شورو کی او درس نور سنی او پاگو پسی لگی آئی لگی آئی لگی آئی او کاغذو نور پسی رو پاسی یہ سڑی دا دا خمرستا استاد دی نچی واوڑی نو سچلو شو کافر خونو شو نو معافی که کنا تا گورو تا قرآن سمرا تیت خبر دخا تا یو اقل من سره وی چیر خیر دی دا خدا سی کی گیو که دی چی تاس و تا دعا کوئن تا دو بھی کوشش کوئن بیا برا چی خیر دی او دا خو دار چا اخپلا ناچاری و غریبی دا مجبوری دا تا سو چور پس لگیا شیخ آفا نورو ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قران وقتی وی کنه وګور الله یفاف عنه واسبه پیغمبر ته وی او ته نه پری دی لګیای اور پسې کیسټ ډاکای ان الله يحب المحسنين ګور الله وی چې څوک احسان کوي زدا سے خلق سره چې هغه مسلمان نه وي نو وی زو سره محبت کو مخه نو بیا مؤمنانو سره احسان کوي نو هغه کوم مقام ښه دا یو قسم ذکر شو یهود دا غی نقض دا عهد خوا ومن الذین قالو او دا غی کسان نا چوائی انا نسوارا مونگ نسوارایو فخر کی پدی باند خوا سمانا سنگ نسوارای وی مونگ با پخپل وقت که دی عیسیٰ علیہ السلام امداد کرنے ہو اگا نم مونگا نبدلوی مونگ نسوارایو خوا الله یاخذنا میثاقهم دقه سیمه دا غینا وعده غستوا هغه مخکې حواله ورکی هغه پنځه وعده ښه بیا نه ذکر کوي فنسو حزم ما ذکرو به پری خدا غلو یا برخان دا غی کتاب نه چې په دې هغه ته په دې کې بیان شیو او هغه ته په دې کې تعلیم ورکړل شویو هغه برخه د توحید دې ته الله لوی برخه وی حزن ښه نو هغه پری خودا نو دیل می یو سزا ورکړه چوا فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء او می غورځولا په میند دي کې دشمنی چې هغه د زړه سره تعلق ساتي والبغضاء بغض او حسد چې هغه د ظاهر سره تعلق ساتي یو شی دې خصوص ظاهر دې سبا تین ده نو بس یو بل سره دشمنان شو یو بل تودری دو دا دشمنی و ترکمی پوری اللہ وی الی یوم القیامت تر قیامت پوری عیسائیان یادی چه عیسائیان با خپل میند کی تر قیامت پوری دشمنانی خوا لیکن دا خبره دا خلق و ذہن تا بالکل نرازی ولی دیو تا دلری نگوری چه دلری نگوری خواگی دا غی بتا تا اتفاق کاری دا غی بتا تا یو والی اخکاری والاوی نا چی خواد ورشی کنا نا یو بل دیو بلوینو تتکی ناس دی خوا دا خواقا کار دی کنا چی یهودیان را لیو مشرکانو تای پا مکا کی ہوئی چی دا مونگا استاسو دشمنی پا خپل زیدا و نن با اغا دشمنی برا کی دو انن با مونگا استاسو دا محمد پا مقابل کی یو موٹیو دغه سه حال له عیسایانو دغه قران ویلی اله یوم القیامه وسوف ينبئ يوم الله بما كانوا يصنعون او زردا چې الله به خبرې دی لره باغ عملونه باندې چې هغه د دې عملونه دي استمراری عملونه صنع ستوي دائمی او استمراری عمل توي غدي نه پری دي الله ولا خبر ورقي ها وقت په وقت باندې دا ګور دوه قسم ذکر شو يهود او نصارا دا مشران ذکر کوي ها نو پیغمبر ترغیب ذکر کوي کشران او تا ولې چې مشران خبر نه مانی نو کشران ته به خود وینو ا مشران ګوره پټیره ګران نه مانی ها ځکه هغه په کې زاړو پا خوشوي کنه نو دې کشرانو کې ډیر ځای کیږي ها دا اوس ترغیب دې ابنا او تا پس د قباحت د آباونا وی چې هغه قباحت ذکر کو یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یا اهل کتاب ټول تویم يهود او نصارا راغه تاسو استاد مون عظیم شان پیغمبر یبین لکم د ذکر په دنیا کې نور سند دی بلکې بیان دی بیان دی دا ګوره الله د پیغمبر شان بیانې چې یبین لکم بیانې تاسو ته کثیر مما کنتم تخفون ډیره هغه مسلې چې تاسو وای تاسو پټون کې غی لرا پاغ خپل کتابونو کې تورات او انجیل کې نو زیراغه چخکارې کې کثیرن یوي ها مما کنتم تخفون من الکتاب ولي کشاف وی کمی مسلې مما فيه احیاء شریعه و اماته بدعه هغه مسلې چې باغې کې سنت ژوند کیږي هغه مسلې چې باغې کې بدعت لري کیږي هغه بیانول پکار دی ها هغه بیانول پکار دی او باز هغه مسلې چې هغه مستحبات مړه نغی تاجت نشته دی یا د سراډو ثابت نیو خلق پاغي پسی ښا خلقه صلات حاجت کومه او هغه بل څه شي دی صلات تسبیح دا کومه او خلق ته دعوت هم ورکه دا کوي ور دغه سي مسلې چې کنا الله وی هغه نه بیانې ویافو عن کثیر او مخړې د ډیرو مسلونه کمی مسلې چې دین کې هغه تاسو زیات ضرورت نشته دي ککایې نو ثواب به پکې کنه کایې نو ګناه پې نشته یا افوان کثیر خلق هغه له زور ورکړي ها الګا وی تا اشراق مونږ کړې او تا چې دینو او دا زذیل ګوخه تا وی عاشورا روزه نیولې و اتا پلانې کار کړو وای غد دا غي نډیر ضروری خبرې نورې دي ډیر ضروری چې هغه د عقیدې سره تعلق ساتي وای تا قران ویلو کنه دی ویلې ترجمه دې کړې ده دا ضروری خبرې ده وای افوان کثیر کشاف وی اذا لم تضطر الیه مصلحه دینیه چکمو کې دینی مصلحت نه یې کنه هغه ته ضرورت نه یې کنه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقینا چراغ تاسو استاد الله طرفنا یو پیغمبر دغه سند راغلی ځان سره لوی عهد نامه راوړی ده ځان سره لوی حکم نامه راوړی ده قران نه دی څه سند راغلی یقینا راغی تاسو استاد الله طرفنا یو رڼا چې هغه رڼا څه ده و کتاب مبین هغه دا کتاب دی واضحه د تفسیر دی د ذات په تفسیر وی ها کوم خلق چې دا کوشش کړی دی چیرې ابیا بریلیان او هو هو هغه خو بمړ کې خوې نور مرات پیغمبر دی ورها دا نور نمرات پیغمبر دی ها اکته ته شل زلوې چې ګوردا مفسرینو ذکر کړی چې پیغمبر ذکر مخکې راغی کنا قد جاءکم رسولنا نزل تبیا څنګه د نور ناغه اخلي د نور نمرات قران دی چې کوم ځای کې ذکر راغلی نو قران ته نمرات دی ښا وی قرآن ته نور ولي وي تفسیر ابو سعود وی لما فيه من كشف ظلمات الشرك لما فيه من كشف ظلمات الشرك والشك وإبانة ما خفي على الناس من الحق والإعجاز البين ذلك بك بياني خواه نوذكر نحويش قال لن ذيذر غير مندك خواه وي چکلت ذا نورنا كتاب اخلي نو كتاب مبين چه عطف شو نو ذا ماتوب ماتوبون لیکن مغايرت پکاري امغايرت رانغي نخو يوشش ابو سعود وي والعطف لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلة المغايرة بالذات دا مغایرت کافی دے کن تا نور سوار چمخ کے ذکر کرے پا نور سرا عرص کے ذکر کرے پا کتاب مبین سرا دا یوشی دے عنوان کی چی مغایرت راغے دا دا سشوالا کبزات کی چی مغایرت راغلی دی دغیر من لکی خواہ یهدی به اللہ و ہدایت کے اللہ پا دی قرآن سرا من التوارزوان و ارچاتنا آو چې سړی دې تنه تختی او ته وای چې و صبر وکړه قران مې در پسې دروړو الله صبر وکړه نه قران به ادبی بنکه قران چا پسې نزی هله اکبر راځي ښا دا بلانه چې خلکو پسې منډې وای ښا هغه څوک چې روانې ده الله پر رضا پسې څوک چې الله رضا غواړي اللہ باغ ته ہدایت کئ روانی دا اللہ پرزا پسیم اللہ وو ته د سشی ہدایت کئ سبل السلام د لارو د خیر د لارو د سلامتیا و یخرجهم من الظلمات الى النور رباس بذیل را د تیارو د کفر او شرکنا رنا د ایمان تا رنا د قران تا باذنه په خپل توفیق سره کته وی چې دا ټول خلق دا یسوک ناراضي او رلا تن ناراضي ته ورو کې خوشاله دي الله به اذنه دا یسوک راضي چې ذول توفیق ورکما او ویاذی ملا صراط مستقیم او هدایت کې الله دې تا په طرف دلاري نه غي چې توحید دې دا ورسوم ضرب دفت ترغیب دو ابنا ہوتا د یهود نو سوارو لی کتاب او کشران او تچراشه مړه پر د خپل مشران غیزان له تباو برباد دي توسل باغی پس ده راشه رنا تراشه راشه د الله رضا تراشه راشه صراط مستقیم تراشه ته تقریر وکنه مقرر چې لګیای نو دانوې خلقو ته نه تکرار نه دي ته ترغیب ده وذ یبین لکم کثیرا مما تفسیر کی خواه خلق وی چی دا پیغمبر با کمی مسئلی کی چی اگا مخ کی پٹی شیوی نو اگا مسئلی راواغستی چی اگا ریسانی مسئلی ندی خواه اگا با مشرک تا مشرک وی ادا دیر اگران ادا اول بزان سر سوچ کے طول اشپا بیا بسار مشرک تا مشرک وی خواه لقد كفر الذين قالوا غردلان چا کول شو دا قران اعلان وکړه دا پیغمبر اعلان وکړه توبه توبه زکه ته دومره مشکلات جوړ شو ها یقینا لغی په کوبر کې څوک شک کوي دا لقد ذیل پر راغلی ازاده کوي ز شک یقینا کافران شوی دی او کسان قالو چې وی ان الله والمسيح ابن مریم چلاه بل څوک نه دی بینهی مسیح دے زید مریم اللہ پی فتوہ اکڑا خوا دا بل مفتی نو چی کولے بل مفتی زان لے یری گی پگوٹ کی ناس تی دا یو اللہ دے چی فتوی کئی خوا توبہ توبہ وہ بل چانکی ورے وہ مشرکان ہوئی کئی خوا ہاں دیدے کہ قالو راغلے دے دام یو جواب دے دا مشرکانو دے یو سوال چې یو سړی وي کنه چې هغه اصول اعظم مدد کنه موږ وایو دا مشرک دی نو یو برا پاسی بل برا پاسی نه نه تپوس ته نه وکړه کنه وي تپوس ته وکړه کنه چې دا تا په کوم نیت ویلې دی وای د سل تپوس ته وکړم ما کار سي زما پلار دی تپوس به نه کوم زه دغه ذمہار نه یم ځکه قرآن سویلی نو ا قرآن ویلی چې قالو دا چې خبر او کړندې په خلو کړه کو بسې وکړه دې ته قول وې کنه وې ا قرآن وی چې قول کړي نو لقد کفرا پته به مخ کړي دا دې وی نتنه تاسو کا الګه یو لسم به یو سړی به اډک دې چې راوړي جماعت ته چې دا په واخلې اته وته چې لری کا ګند موږ لدی یو له سمره ور دا دې یو شیخ را پد تسبیح باندې غوي نه کنه تاسو ته وکا کنه چې دا تاسو څنګه راوړ وای وای تاسو ما کړې دې کې تاسو ته اجازه نشته دا معروف کل مشروطي مړه هوتا ته وز فقهم خیمه معروف کل مشروطي ولی ته چې دې زینا په 20 نمبر کې کی کینه او کلندر څوی چې لکه بنارس ته ځما نو چې لته کوزیږي نو هغه ته وی کرایه راکا سور درکما 60 روپیا راکا تا خو ما ته 60 نه دی ویلی تا خو ما سره د کرایه خبره نه کړی وی هغه به ته وی چې معروف کل مشروطی تا ټول خلق دا سکی چې تګه کرای اخلی نی وسره خبره کړی نی وسره نه کړی ښا او کنه دې تمعروف کل مشروط وي کني دا کرای خو بیا حرام وا چول دې وسره نه اونکړه اول ته کی بیا ور کوي نه نه نه ها نه ګور دا معروف کل مشروط تي ښا چې څوک دا خبره کوي ناغي د زړه نه کوي چې ان الله هو المسيح ابن مریم ها او مطلب یې څه دی چ الله عیسی علیہ السلام زوی د مریم دی ګوره هغه داسې لیونی نه و دا غي مطلب دا چې څنګه الله کار ساز دی داسې عیسی علیہ السلام کار ساز دی دا مطلب دا نه چې څنګه خدای خدای دی داسې توبه توب نه نه هغه وسنګ چې الله کارونه کول شي نو عیسی علیہ السلام کول شي کنه په لیکن اجازت په غواړي څنګه الله متصرف دی په زموږ آسمان کې نو عیسی علیہ السلام هم متصرف دی نو الله معنا بدل صدا کو ښا هغه معنا مې نه کو تاګه ذات بلکې متصرف بل څوک نشتا نه په دنیا کې نه په آخرت کې به د عیسی علیہ السلام نه دلته هغه کارونه کوي نو قیامت کې به هغه فیصله کوي چې څوک جنت ته څوک دوزخ ته نزل ته جواب راغی الزامی جواب راغی وایو تا فمن یملکو من الله شیئا سوک قدرت لري د الله طرف نه د خلاصولو الکه کله چې تاسو تعالی سوچونو سوک به نه خلاصي فمن یقدرو من عذاب الله شیئا څوک دی چې قدرت لري د الله د عذاب نه د خلاصولو هو کې اراده وکي ايو لکل مسیح ابن مریم او امه ومن فی الارض جميعا چې هلاکی عیسی علی السلام زوی د مریم مور داغه او هغه څوک چې په ځمکه کې دی غوند او ګوره مطلب د آیات څه دی عموم دی مطلب کدا ټول دنیا الله لکینو سوکت ته پوسکول شي په مېم ته چې تاسو خبره کې تاسو کنه دا خدای الله د قهر خبره د غضب او چې الله قهر او غضب کې راشي نو دنیا بروانه کی نبي او سوکت ته پوسکي دا مشرک نیول غواړ ته جیل تا چول غواړ دې په شیشو کې بندول غواړ دې خو دنیا رواني ښه ان ارادا یهلک المسیح ابن مریم امه نو آیات کیسے اشکال پذیبان دی چې عیسی علیہ السلام خوځشته دی لامر نه دی کنه نو مور کلمړه دا او بیا څنګه هلاکی هغه ته نسبت یو لیک څنګه کی صرف دیش کال وکمان په لارځه حضرت شیخ ویلو د پینډه چې موږ د خپل استاد کشمیری نه تپوس کو شان ورشا رحمت الله علیه هر دې کې اشکال له هغه اشکال نشته دې ته په نحو کې مفول ماهو وی ښا دا دا مریم او امه او من فی الارض دې ته مفول ماهو وی ښا په مفول ماهو کې دا کیسې نه ای چې دا مخ کې دی دا رستو دی دا ژوند دی دا مرد دی نه هغه چې د بوختو د کړی ونه په دې مطلب دا چې هغه هلاکی عیسی علیه السلام او مور دا غو څوک چې پس مکه کې دي غون مل حیصل غون جمعیان کنه په دې کې دا ترتیب نه دی بس دا وفولو معو دا مقام دی ها نو یې چاله اختیار نشته چې بیا تاسو کې ها فمن یملکو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اے خلقو توحید زدکے غدا دے چی خاص دا اللہ اختیارات او تصرفات تی ندی عیسیٰ علیہ السلام و ندی مریم بس شاید آسمان نوزد مکو دا غدا سچی پمیند دی دوارو کی دی یخلق ما ایشاو دی کی تحریز دے دی تخوگو رہ کنا چی عیسیٰ علیہ السلام کم دے پیدا شوئے ہو پیدا کی اللہ چو غانی اللہ پہ ہر سبان دی قدرت والا دیم دا جواب عزیز ہے کہ یہ خبر ذکر کرا پک دا ہڈیرہ گرانا دا یبین لکم دا بسوک بیانی دا خود جنگ جگڑی پسر غستل دینو بولی ذکر چی اصلاح خود نکی کنا سوک خمانی نکنا ولی مسئلہ اوشوا او پاگا چا باید کفر فتوہ اوشوا چی اغیوی چی عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا و کارساز دیں خواہ خواہ نوسرا شو گورا اغی پا ذت کے رالو توبہ خدا توبہ دا ذت دیتا ہوئی خواہ دا ذت دیتا ہوئی اغی پا ذت کے رالو اغیوی عیسیٰ علیہ السلام نا مونگا ہوئی مونگا یو دا اللہ محبوبان او دا اللہ زامن یا دا اللہ دا پیغمبران و زامن او مونگتا اختیارات تی مونگتا اللہ سنوی کار سکو او گو رو تا وقالت الیہود و النسوارا ویلیو دی یہود و النسوارا او نحنو ابناء اللہ مونگتا اللہ زامنیو تسویلشی تسکولشی او کا کنا او یرا مونگا سکولشی سپر طاقت تنو سوبر طاقت سره څو کول شي دا خلکو ته دا چل جوړ کړی نو ښا ابنا الله څنګه ابنا یو واحباه ذل محبوبان یو داوی هم الاحبار والرهبان دا غی ویلو ښا څوک تاویل کوي چې نحنو ابنا او انبیاء الله مونږ خورد انبیاء او زامن یو په دې مخ کې کېدې شک نو په دې کې خوشاک مو کاوه چې څوک د انبیاء او زامنی کنا هغه ته هیڅ تکلیف نشته ده نو قرآن الزامی جواب دی ته ویل ته الزامی جواب نډیر دی ښا قل تو توایا فلم یعذبکم بذنوبکم فلم یعذبکم بذنوبکم مطلب دا دی چې ښا چې پیغمبرانو زامنی کنا تغین گناہ نکیگی ایو لکتا سو خود سر نترخ پو پوری دو گناہ نڈاکی ہے ذکر چی اللہ دل عذاب نظر کی او دا عذاب دلیل دی دو گناہ کتا سو اے چی مونگ ندے کڑے او دا عذاب دل اولی ورکی کل دا نسجوڑی کل دا نسجوڑی دا مطلب دے خواہ چی پیغمبران گناہنگار نہیں یا دا اللہ دوستان اولیاء او آیا اولی عذاب در کی تاسو لرن اللہ پا دی گناہونو سرا چتا سکڑی دی مانا دا کشاپ ہوئی فلی ما تذنبونا ولی گناہونا کوئے وَتُعَذَّبُونَ بِذُنُوبِكُمْ نَنَا بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقْ بلکی اتاسو بندیان دہاگا چانا پیدا شوی چلا پیدا کریو وزمونگ پشان خلق یا کنا سلزان زور اوچتا ویخا دگا مونگا ہم تاس وخاڑو کیو تاسو میے بشرم ممن خلق یغفر لمن یشاو اللہ بخنکی اگا چاسا چوگواری عذاب ورکی اگا چالا چوگواری تاسو لیو عذاب درکی کنا خوا مونگ تبا اللہ آفا کی زکا مونگا شرک ندے کڑے چو سور دا مونگا اتاسو لیو عذاب درکی زکا تاسو شرک کردے انبیاء ہم دا اللہ سر شرک کری دی خوا ویعذب من یشاو نگورا دا باطل پرست دا سیخا شیطانی ذہن دیکھنا دل سے ہوئی چتاسو خوم پو حد کے پو بدر کی سو کی قتل کری دی دا عذاب ندے منگوی دا امتحان دے دیتا عذاب نوئی خوا قرآن بار بار ویلو دا امتحان اللہ پار چاکی ویزب تلا ابراہیم ربو بکلمات پاغیم کڑیو ابو مومنان او مکی خوا اتا سو پرخ نکوی دا عذاب ام دے امتحان دا اتا سو کار دکن خوا عذاب ورکی بیا توحید وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یہ ظالمانو تا سر اختیار نشتا تا سو محبوبان نیے ابنا دا اللہ نیے مڑا خاص اللہ لر اختیارات تی دا سوانو دا دمکو اسا جی پمیند دی دوارو کی دی ویلی المسویر او دی اللہ تراتلل دی یا اہل الكتاب دی بیاو لیوی گورا غاولی ویلیو دا نصیت او دا تبلیغ دا پارا پیغمبر راغے او تاسو تر راغے راشه ایمان راوله خبرو منه ها اغي نه منل نو دا دویم ځل دعوت ازالی د عذر ز پاروي چې تاسو په قیامت کې بیا عذر پیش کوي الله تا چې الله مونږه خو نو خبر کړی چا نو خبر کړی نو الله ولې مونږ له عذاب راکړي نو راشه چې خبروم کوم ښا اهل کتابو یقینا راغی تاسو ته زموږ پیغمبر یبین لکم اق خبر ده بیان کی تاسو ته د ډیرو هغه مسلو چې تاسو پټی کړی وي هغه خبر اوسره ده علی فترت من الرسل پس د ختمې دوه پیغمبرانو نه او ډیر وګدا سلسله وکنه عیسی علی السلام نه پس سو کوئی پینیم سوا کالا سو کوئی پینز سوا او یا کالا دقا یوشه دیکھا پشمار کدا تعین تاجت نئی دمر زمانتی رشیو چی پیغمبر نور آگلے ودا اللہ راولی گا پس تا ختمی دو دا پیغمبران ختم شو دا صد پارا ان تقولو چی بیاداو نوائے ما جا انا من بشیر ولا نذیر چی اللہ نو راغلی مونگ تا پا دنیا کی نو بشیر او نو نذیر نو اگا پیغمبر چی مونگ لے خوش خبری را کرلے وے او نو اگا پیغمبر چی مونگ گے یرو لے وے تاسو باوی کن داسل وس نشے وے لے کلی فقط جاکم بشیر و نذیر یقیناً راغی تاستا داس پیغمبر چی دوارو سپتو نو خواون دے بشیرم دے بشارت درک کنا مخی جنات تجری من تحتنا او دا غسی ویرو لے کنا دا راغی کنا سا او کتاسو دا وائی چنا پیغمبران اگئی چی پارس قادری و متصرفی نا واللہ علا کل شین قدیر اللہ پارس باند قدرت والا دے دا باب ختم شو دریم دیکی مثال لمن نقض العهد یہود نسوارا او دا سلورم باب شروع کئی ادی شلم نا ترش پگشتم پوری دا باب دا ادی کی مثال متکاسلینو بعضو خلقو وعدی ماتی کڑی وی بعضی خلقو پا جہاد کی سستی کڑی وان دا ہم حقیقت کی نقض دیکھو وہ بل تعبیر سرے ذکر کر او دا اوفو بالعقود سره تعلق ده ها او واقعه موسی علیہ السلام ذکر کئ زکه چې بنی اسرائیل ته اوري کنه یاد کا چې ویلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته اے قوم زما یاد کئ نعمت الله پتا سبحان دی او خصوصا دینی نعمت خورو دینی نعمت څه دی اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ پیدا کړی پتا زو کې وخت په وخت پیغمبران د پاره تجدید چې تاسو ته دین خلقو ته جدید نوې ښه ګور دي دې دې نعمت محقق کړه دې ډېر ضرورت څه ښه اداوي دې امت ته وموي چې ګوره مسلې توحید وخت په وخت بیانوي چې هر وخت کې څنګه خلق خبري او چې کله داسې یو دور را نشي چې خلق د توحید نه نه خبر او څنګه دوري ته بخوده یا لفیکم انبیاء دا پیغمبران لاتی دا پار راگلیو دا مجددینو ادی امت کیو مجددین شتا چی حدیث کرا گلیو چی سل کال پس اللہ یو موحد پیدا کی مجددو چا خلق تا داغی دین تجدید او کی او احیاء او کی و جا لکم ملوکن گردولیت ازو بادشاہان نیو مانا دادا چی طول خونو سلک پکی ولک سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ادا سے طالوت وغیر ملوکن دا چی عام مانا شی خان ادوی مانا دا ملوک ملک چاہتوی ازاد تا احراراً ازاد امام راضی ہوئی و جا لکم احراراً تملکون انفسکم دا چا غلامے کنوے ازاد میں بعد ما کنتم فی ایدین قبط پس داغی چڈیرو مرتاسو دا فرعون غلامی کروا نو اللہ یو انقلابی انسان راوستو تاسو اتن اخلاص کن نو جا لکم ملوکن بادشاہان فیکن ازاد سڑے خو بادشاہ دے صبتو دا غلام نئی تپوسو کی کن در مانا دا کی زید ابن اسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له بيت وخادم فهو ملك ابن جرير نقل کړی چې زید ابن اسلم وایي چې نبی صلی الله عليه وسلم ویلو چې دا چا خپل کوری یو خدمتگار پکی او قرضونه ورزو نو دا بادشاہ دی او ملک دا بادشاہ دا دا دیرو نقل کرے دا لفظ خان امام راضی ہوئی کل من ملک بیتا و زوجتا و خادما فهو ملکنو دا بادشاہ دا و جعلکم ملوکا خان و آتاکم مالمیو تحدم من العالمین در کری تاستا غنیمتنا چنی دیور کریو تند مخلوقات تا اگر موسیٰ علیہ السلام پا وقت کیوں کنا من اوسلوہ نگور آولی و تا تمہید کی خود ترغیب دیتا ہوئی خواہ چی نعمتنو و تا ذکر کی چی انکار نکی نوس و تاویو خبر دا تکوما یا قوم دخل الارض المقدسة اللذی کتب اللہ لکم ایز ما قوما داخل شین وردہ سو تنوی چی جنگو کے قتل و قتالو کے توبتو کدیو تاویلوی اگی پا داخلول باندې دور بدو گنل نو اے قوما داخل شید از مکی پاکی تا اگا چی لکلی دا اللہ استازو پا نم باندی چی دا از مکا دا شام او فلسطین دا دا بنی اسرائیلو دا لکلی دا کانا خوا کتب اللہ لکم انو پا دی سوالو چی لکلی وانو بیا پا کی جنگ تساجت شو چی سوک چا پاسی زمکاو لکی نا بیا جنگ کئی؟ نا نو چی لکلی وانو ولی بیا وی چی دے جنگو که لار شکنن جواب داری چی لکلی وانو بشرط الجهاد اسے نو لکلی تارست رازی کنن خوا بشرط الجهاد یوا یا دا چی لکلی وانو بنی اسرائیل دا ویلو بنی اسرائیل پسے نو بنی اسرائیل خطولو دا موسیٰ علیہ السلام وقت کیومو صلی اللہ علیہ السلام پا وقت کیومو داود علیہ نو هریو چی دیو نو کنه ولا ترتدو علی ادبارکم اموله په خپل پوند باندې کار مکه وای غره وطن قلیبو خاسرین همیشه د پاره بذلیل شې چا چې انکار کړي تکاسل کړي نو ټول مر ذلیل شي وي دي ښا لکه مخکې وی چې چا وعده ما تکړي نو ذلیل شي وي دي ښا وطن قلیبو خاص قالو وی دی بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فی قوم جبارین پدیز مکه یو قوم دې تا خو نزلی زل کنه او ډیر زور ور موټا غان دی جبار وین لن ندخل امون چرن شو دې دې مکه تا حتا یخرجو منا تر چې دی وزي تنا په خیر خیریت سره فین یخرجو منا کدی سنواتو فین داخلون نمون بو ته داخل شته ګوره چې بیا ته مونږ زو کنه ته بیا مونږ وینه کنه ها او کدی سنواته ها او بکر جساس ہوئی دینا منگتا یو خبر معلوم شو یم بغی ان یکون قد جعلها علی شریطت وی دا صحیح خبر ہے چی دا اللہ پا یو شرط سرا لکلی وا اصد القیام بطاعتی ہی چی اللہ تصویر ناغب کرے او اتباع امری ہی فلما عصو حرما علیم چگی تاعتو نکنو بس اللہ پی حرام کرا دا قوم سوک نو روح المانی وی وی هاولا من العمالقا دا عمالقا قومو خوا ابیاوی بی حقی نقل کری پشعب الیمان کی دا زید ابن اسلم نا دا زید ابن اسلم گوار کمزور سڑے دخو سوکو وی دا سی قومو چی دی کی بسوک حلاک شکا نا نزی خو خخاو نکنا حوزی اپروتو ہو نشر مخانو حدیث دنیا پر مزی اکڑی نوی چی داغی دستر کی زیب خالی شو دا مالقاو کنا نوی که با گدران بچی را اوڑو نوی چی سم زیب منتو تو بد یوی استر کی زم روا خان اوریگا نور مور پسی با بیاوی اخرج عبدالحکیم عن ابن حجير استدل سبعون رجلا منهم من قوم موسى في قحف رجل من العمالقة وي چرت موسى عليه السلام په بني اسرائيل باران راغلو او سزينو نو یو کپره پرتو د عمالقه نو او یا تنه داغي دلاند کې ناسته چورو سم کوټه واخه وی الى غیر ذلک من الاخبار روح المانی وی ابیاوی وی عندي کا اخبار عوج بن عنق وی دا زما په نسبان دا سه دروغ ده لکه دا عوج بن عنق هغه خبره چې دروغ ده چې په دې کې یو کافر عوج بن عنق چې هغه د اسمان دلاندې ټیټ ګرځي ده ولې اسمان باندې سر لګي دا و ادم علی السلام زی نو جوړ چې بل سبونه وی فی وی حدیث خرافت نو دا حدیث دا خلق دا سی په خوګه باندې وی ښا کتابونه یې تنه ډکړي دا سی نو ټیک دا پهلوان وو مضبوط په خدا انسانان خدا سی نه یې ښا غریب چورلټ انکار وکړه قال رجلان من الذين ويذوتنوا صلو نو مين دې هغه ستې ځکا رجلان الله دا غی صفت کو دا کسان نا چیرې دل دلانا يخافون الله انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب الله په دې نام کړو چې استقامت ولا نصیب کړو هدایت ولا نصیب کړو ته موسی عليه السلام په دې قوم کې یو دغه یوشع ابن نون او بل کالب ابن یوقنا تذوته نو ښه اغی پاسی دو تقریر اوکو چیرنو نو تاسو داخل شے او اللہ اکبر وائے تاسو گو رہے چی دا عمالقہ عمالقہ ندی دا سدی تاسو دا جرعتو کہکا نخا علیم الباب فیدا دخلتمو کلج داخل شوی تاسو فینکم غالبون نیقن انتاسو بزور ورین دا مطلب خواه فاللہ بتوکلو خاص پا اللہ باندے اعتمادو کے ان کنتم مومنین کچری تاسو زانتا مومنان وائن نو مومن او موحد چری تاسو کمزوری خبر نکی خواه قالو یا موسیٰ کوئی بنی اسرائیل ہے موسیٰ علیہ السلام مونگا متنگا وکنخا انا لن ندخلها ابدا مونگ چری نشو داخلے دے سمکتا ہمیشہ مادامو فی آسو چی دی پکی موجودی فذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قائدون نتلار شای موسیٰ علیہ السلام اوستا رب تاسری تاسو جنگو کے دوارا امون بدل تناسیو دا قول چې په ظاهر کې رضی ندی کفر معلومی چې دا خبره سوکو کی خوا کافر کی کنا دا دی څنګه دا خبر وکړه نو سوک دا تعویل کوي چې ربک یعینک دا نه چې ته رب دوار روان یې توری باو مغستی نا تب روانی وستا رب بتا سر امداد کی علا قتالکا مدارکوی وربک یعینک علا قتالک دا وسر دکھا زیم دا جواب کی چی ربک نمراد رب ندے اخوک الاکبر حارون مشر رورستا حارون علیہ السلام او در رب اطلاق راضی دا سے سورت یوسف کی برا چکا او ایمون مدل تناس چنو خواہ روح المانوی چې دا قول چې دی کړې اے قالو ذالک استهانتن و استهزاء برسول الله هغه پر ټوکی کولې وعدم المبالات به ما بالکل هغه پروا نه ساتل کنه ها او بیا هم الله رب العزت و سر ډیر درهم نکار واستره ها کني چې استهزاء کړې خو بیا ښکارا کو پر دی ها کله چې دا جواب ملاو شو موسی علیہ السلام ته د انبیاء او دا شان لخوا امون وای مون کمزور یو ولی کمزور یو دمون حضور زور اور مارګره دي چې قال ربي انی لا املک الا نفسی وای موسی علیہ السلام زما رب زما خواس نرسی مگر په خپل ځان او په دې خپل رور باندې اس پزان میں واس دے پخپل رور میں واس دے ابل پیچھا باندھی میں واس نشتا دے تنظیم روان شو تو وقت ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین یا اللہ تو فیصلہ ہو کی زمونگا دے قوم فاسقان پمیند کی ففرق مانا فیصلہ دخوا جدائی نا مانا کی ففعل ففصل بیننا وبینم بین تحکم لنا بما نستحقه چه مونگ ده صلائق یو ده مونگ ده پاراغ پیسلو کی و تحکم علیم بما استحقون او چه دی صلائق دی نو دی ده پاراغ پیسلو کی اللہ بات قال اوی اللہ فینا محرمتن علیم ده زمکا بنکلی شواپ دی باندی محرمتن کی دو مطلب دی یا شرعن او یا تکوینن شرعان دا مانا چی دی باندی دازمکا حرام شوان وای او تیلانو توکے کسوک دی تلانو سخ گنانگار بید او سوک داوی محرمتون دا معجزه و دا موسیٰ علیہ السلام چوی دی با دیر تلو تلو بگورا پاغذی با اولادو وی نشو رسیده یا دا توفیق و لاللہ نورکو چل تلال شی کبل پل بروانی دنو خوب اکار کهو اچی دا غاری تبتل نخبو بیکار نکو تا پہلا بند کلی وکا نکو اربعین سنا سلویخ کالا یتیہون فی الاردیم گورا دا تکاسل عاقبت سشو تحیر حیرانتیا او پریشانتیا یتیہون فی الاردیم حیران او پریشان بھئی پزمکا کی فلا تاسا القوم الفاسقین نو ته هیڅ پریشانی مکو په دې قوم فاسقان باندې دې ذکر کړه چې په کوم ملک جهاد نه کنا هغه خلک ټول مر حیران پریشان د خپل ژوند په خوګو نه پوي ښا نو دې پورې سلور بابا ذکر شو اول کې مسائل اربع پنځو آیاتونو کې بیا پنځم نازل سم پورې دومي امر مصلح بیان شو او بیا دولسم نانو لسم پوری دو مساده دا ناقضین و یهود نسوارا انو لسم نا تردیش پاکشتم پوری سلورم باب او دی که دو متکاسلین و حال بیان شو جهاد کی سستی کئی نزاقی عاقبت پت دنیا کی تحیر او پریشانی خواه آخر اللہ